25 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op Driessen.nl. Ster. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De VS heeft de aanklachten laten vallen tegen Meng Wanzhou, de Chinese topvrouw van Huawei, die 3 jaar geleden op Amerikaans verzoek werd opgepakt in Canada. Amerika wilde haar vervolgen vanwege fraude en omdat het Chinese bedrijf het handelsembargo tegen Iran zou hebben geschonden. Er is nu een deal gesloten waardoor Meng Wanzhou vrijkomt. Een zoon van de Braziliaanse president Bolsonaro is in New York positief getest op corona. Hij is al het 3e lid van de Braziliaanse afvaardiging naar de algemene VN-vergadering die positief test. Na de minister van Volksgezondheid en een diplomaat. En demissionair premier Rutte heeft er bij diezelfde algemene vergadering van de VN op aangedrongen om in de strijd tegen corona niet alleen aandacht te hebben voor de ziekte zelf, maar ook voor de maatschappelijke gevolgen. Hij wees op de toename van huiselijk geweld tijdens de lockdowns en noemde geweld tegen vrouwen een schaduwpandemie. De politie in Noord-Limburg is op zoek naar de inzittenden van een auto die er vandoor waren gegaan na een ongeluk vannacht op de A67. Bij dat ongeluk, ter hoogte van Maasbree, raakten 3 mensen gewond. Die zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het weer op veel plaatsen bewolking. In het zuiden en in het uiterste noorden ook zon. En later ook op andere plaatsen de zon. Het wordt zo'n 22 graden. Alleen onder bewolking blijft het iets koeler. Ook morgen zon en maximaal 24 graden. Maar later op de dag weer meer bewolking en kans op een bui. Corona vraagt veel van een ondernemer. Ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Belastingdienst regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen. Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid en gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl/autokopen meer dan 70.000 occasions met uitgebreide informatie van onze auto-experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl/autokopen. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ster. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Lievertje Blok. Het is 8:54. Hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Ik hoor u denken, hè, nog steeds niet dat vertrouwde duo terug. Nee, nu is Peter de Bieder en is Mieke van der Weijden weer niet. Maar ik kan u geruststellen, volgend weekend dan zitten ze hier gewoon weer met z'n tweeën achter de microfoon. Wat gaan wij doen de komende 2,5 uur? Nou, na 9 uur Kees Boman te gast. Die beschouwt de beschouwingen van deze week natuurlijk. Duitse voor ons. Verder praten we dat uur met Wiebke Pidlik over de verkiezingen bij de buren in Duitsland. Morgen gaan die plaatsvinden. Tussen 10 en 11, dan komt Berend Boudewijn langs om te vertellen over zijn leven met Martine Bijl. Van dit en dat en alles wat. Hij stelde een heel liefdevol portret samen van zijn vrouw. Onno Blom die is er voor de boekenrubriek. En schrijverjournalist Michel Krielaars die schreef het boek De Klank van de Heilstaat. Over wat muzici allemaal stond te wachten in de tijd van Stalin. Zometeen aandacht voor de vraag wat er allemaal bij komt kijken om je naam, je achternaam te veranderen. Maar we beginnen met schaarste. Nu de aardgasprijzen in korte tijd 4 keer zo hoog zijn geworden, wordt in heel Europa met angst en beven naar de komende winter uitgekeken. De druk om een knieval te maken voor Rusland en ook de omstreden Nord Stream 2 pijpleiding zo snel mogelijk in gebruik te nemen, die groeit dan ook met de dag. En ondertussen wil het kabinet, indien nodig, de gaskraan in Slochteren misschien toch weer wat open gaan draaien. Goedemorgen, Lucia van Geuns. U bent energiedeskundige bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Leidt u ons eens even rond in de voor ons onbegrijpelijke wereld. Tot voor kort was er toch helemaal niks aan de hand met die gasvoorraad. Ik heb er nooit iemand over gehoord. Nee, goedemorgen. Inderdaad, er is een schaarste ontstaan of een krapte op de markt. En dat heeft alles te maken met wat er zich aan het eind van de lente, maar ook in de zomer, heeft voorgedaan. Kijk, het was een lange, koude winter. Althans, de lente was niet echt warm. Dus dat betekent dat we veel gas hebben gebruikt. Dat geldt voor heel Noordwest-Europa. En tegelijkertijd zag je dat COVID toch een beetje weer wat relaxed te worden in de zin dat mensen toch wel weer begonnen te rijden, maar met name ook gewoon weer te consumeren. Dat betekent dat het gasgebruik toenam. Niet alleen maar hier in Europa, maar ook met name in Azië. En dan tegelijkertijd zag je dat in de zomer ook de windenergie eigenlijk niet zoveel opbracht als dat men hoopte. Nou, die hele cocktail bij elkaar, dus die vraag toename en tegelijkertijd ook het aanbod wat daar nog niet helemaal op had geanticipeerd, gaf die krapte op de markt. En dat gaf een opwaartse druk op de gasprijs. Dus zegt u eigenlijk, wij energiedeskundigen wisten dit al lang, alleen uw publiek, ja, daar is het niet bekend geweest. Nou, dat is niet helemaal waar, want tegelijkertijd zag je ook dat het aanbod, wat aanbod komt van pijpleidingen, bijvoorbeeld uit Rusland, maar ook uit Noorwegen, maar ook bijvoorbeeld van vloeibaar gas, LNG, dat was er wel. Hè, maar dat vond zijn weg. Bijvoorbeeld LNG wilde heel graag naar Azië, omdat dat goedkoper was dan, of voor hun goedkoper in die zin dat ze meer kregen voor het gas dan bijvoorbeeld hier in Europa. En je zag dat Rusland eigenlijk iets minder gas doorvoerde dan dat ze aanvankelijk misschien deden. Hè, dus, en ze hadden daar een verklaring voor. Ze zeiden van ja, god luister, we hebben productieproblemen en we hebben het gas ook zelf nodig. Dus er werd eigenlijk iets minder gas doorgevoerd dan dat er misschien was geanticipeerd. Dus die hele zeg maar mix van verschillende argumenten of verschillende redenen, die gaven die schaarste op de markt. Maar er was er nog iets raars, want tegelijkertijd in die tijd waar u het over heeft, dat die schaarste dus ontstond, energie is nog nooit zo goedkoop geweest ongeveer toen. Nou, vorig jaar was het natuurlijk heel goedkoop, omdat de vraag toen weggevallen was. Hè? Maar al met al zien we dat als je kijkt naar de afgelopen 5 jaar, dat de huidige gasprijs toch wel flink hoger is. Hè? U noemt het zelf 3 of 4 keer zo hoog dan dat het aanvankelijk was. En dat is voor Nederland, maar dat geldt ook voor heel Noordwest-Europa en eigenlijk ook voor Spanje en Portugal, toch wel een lastige zaak. Hè? Want het is niet alleen maar voor ons als huishoudens, maar ook de industrie. Hè? Vooral de industrie die heel veel gas gebruikt, hè? Zoals kunstmest, maar ook aluminium. En die fabrieken, die moeten uiteindelijk, die zijn heel afhankelijk van de prijs. En je ziet dat een heleboel van die industrieën het op dit moment erg moeilijk hebben en mogelijk zelfs moeten afschakelen, omdat ze eigenlijk geen winst meer maken. Wat daaraan te doen? Want er wordt dus nu geroepen, in Den Haag hoor je al stemmen opgaan, toch Slochteren maar meer gas even produceren. Tijdelijk produceren. Dat wordt lollig daar in Groningen. Meer gas uit Rusland toch proberen te importeren. Nou, Nederland is natuurlijk een apart geval. We zijn in dat geval iets anders dan de rest van Europa. Kijk, we waren tot een aantal jaren geleden helemaal niet afhankelijk van import van gas. Want we hadden Groningen en die hebben we wel heel erg lang. We exporteerden? Ja, precies. We exporteerden. Nou, dat zijn natuurlijk langere termijn contracten. Daar zitten we voor een deel ook nog aan vast. Hè? Dus dat is ook nog wel een klein dingetje. Maar wij moeten wij moeten leren om ook afhankelijk te worden en te zijn van importgas. Dat is de afgelopen jaren eigenlijk al aan de hand. Nou, met betrekking tot Groningen, daar moeten we nog even wat specificatie bij brengen. Wat is laagcalorisch gas? Dat is ander gas dan dat we importeren, bijvoorbeeld uit Rusland of uit Noorwegen. Daar moeten we eerst nog stikstof bij mengen om dat op dezelfde specificatie te brengen als het aardgas van Groningen. En dat aardgas gebruiken wij in de huishoudens om ons huis te verwarmen. En ook de kleine industrie die gebruikt dat laagcalorisch gas. De grotere industrie gebruikt hoogcalorisch gas. Nou, dus ten eerste, als wij importeren, wat we nu al voor een heel groot deel van ons aardgas doen, moeten we dat eerst bijmengen met stikstof. Nou, er wordt een grote fabriek gebouwd in Zuidbroek. Die is pas volgend jaar klaar. Dus daar moeten we nog even op wachten. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat jij in de winter meer verstookt aan gas dan in de zomer. Dus wat je doet in de zomer, dan ga je je gasopslagen die wij hebben in Nederland, zoals in Noorg en in Grijpskerk, maar ook in Bergenmeer, Alkmaar, die gaan we dan vullen. Nou, die zijn eigenlijk dit jaar in de zomer, omdat toen die gasprijs al echt relatief hoger werd, minder gevuld dan normaal. Want dat doet nu de vrije markt. Vroeger zorgde in feite Groningen daarvoor, door dat te bufferen. We produceerden constant in het Groningenveld. In de zomer ging dat in de opslag, in de winter werd dat weer gebruikt. Dus dat was toen een goed systeem. Moet het van de vrije markt komen, en tegelijkertijd moeten we dat eerst nog een keer mengen met stikstof. En dus komen we opeens, zonder dat we het eigenlijk in de gaten hebben, in een razend tempo, in een groot politiek vaarwater terecht. Namelijk A, dat je afhankelijk bent van Russisch gas. B, een omstreden pijplijn die vanuit Rusland Europa gaat bevoorraden. Ja. Zonder dat iedereen er wel van overtuigd is dat dat eigenlijk moet. En bovendien daar speelt ook weer die afhankelijkheidsgedachte vol mee. Ja. Wil je wel afhankelijk zijn daarvan? Ja, dus die leveringszekerheid, of zoals we het in het Engels noemen, security of supply, eigenlijk die afhankelijkheidspositie die we nu hebben gecreëerd van Rusland, daar lijken wij in Nederland in eerste instantie, omdat we natuurlijk weg wilden van dat gas, natuurlijk vanwege de aardbevingsproblematiek in Groningen, maar ook vanwege de langere termijn energietransitie, hebben wij ons eigenlijk niet gerealiseerd dat wij tegelijkertijd nu heel afhankelijk worden van Rusland. En naast dat we natuurlijk ook wel vloeibaar gas importeren en ook gas uit Noorwegen. Dat kan mensen toch niet ontgaan zijn, dit? Dat zou je zeggen. En er zit nog een andere snack eigenlijk in dit hele verhaal. Is dat aardgas wat we van heel ver halen uit West-Siberië, uit Jamal in Rusland, heeft ook nog een veel hogere CO2-footprint dan het gas dat wij aanvankelijk zelf produceren. Dus dat gaat lekker? Ja, het is toch eigenlijk heel merkwaardig. Dat we nu zijn zo bezig met allerlei plannen qua duurzaamheid. We moeten van alles, maar dat je erachter komt hoe ontzettend afhankelijk je voorlopig nog steeds bent van fossiele brandstoffen. Dat is een enorm dilemma. Heel raar. Enorm dilemma. Ja. En we noemden net de prijs. En eigenlijk ook gisteren heeft minister Blok, die dus de huidige minister van Economische Zaken en Klimaat is, besloten om nog maar 3,9 miljard kubieke meter uit Groningen te produceren. En dat bepaalt uiteindelijk het ministerie of de overheid, als je wilt. En dat was, even ter herinnering, in 2014 ongeveer 42 miljard kubieke meter. Dus het is significant minder. Maar ja, dat is ook beloofd. Dat is ook aan Groningen beloofd. Ja, natuurlijk. En terecht, hè? Want de aardbevingproblematiek is een hele serieuze zaak. Maar tegelijkertijd zegt Blok ook van, nou, volgend jaar gaan we misschien nog maar 1,5 of 2 miljard kubieke meter produceren. Omdat we eigenlijk Groningen nog een beetje op een soort waakvlammetje willen laten. Want wat als er in de winter, bijvoorbeeld bij een koude winter, te weinig aanbod is van gas en met name van laagcalorisch gas, dan hebben we toch het Groningenveld nog als een soort reservecapaciteit nodig. Dus ze zegt, nou, we willen in ieder geval het jaar hierna het niet helemaal afschakelen. Oftewel, we willen die putten, een enorme hoeveelheid putten geboord in het Groningenveld, niet allemaal met cement dichtgooien, om het maar even zo te noemen. Maar we willen een aantal putten toch nog wel warm houden. En je kan dat alleen maar doen door een beetje te produceren. Onmogelijk wanneer het heel koud wordt. En we hebben dat echt nodig, omdat het aanbod heel laag is, om dat eventueel toch nog te kunnen produceren. Dat gaat mogelijk helemaal niet gebeuren. Want we willen ook tegelijkertijd, dat heeft ook gisteren minister Blok gezegd, een opslag, en dat heet Grijpskerk, converteren naar, en dan wordt het wat ingewikkeld, naar hoogcalorisch, naar laagcalorisch gas. En daar moet wel wat voor gebeuren. En dan hebben we in feite nog een opslag die we in de zomer vullen en dan mogelijk in de winter kunnen gebruiken. Dat zou een mogelijkheid zijn om dat te kunnen bufferen en daardoor mogelijk uiteindelijk toch Groningen helemaal dicht te doen. Want de mogelijkheid om nu Groningen weer open te draaien omdat er een probleem is, dat is onbespreekbaar. Ja, dat is eigenlijk onbespreekbaar. En het hoeft waarschijnlijk ook niet. Maar ja, dat gonst wel rond. Dat gonst wel rond, dat klopt. Want kijk, wij hebben in Nederland ongelooflijk veel gemodelleerd en heel veel risicoanalyses gedaan op het Groningenveld. Hè, en met name aardbevingen en wat dat doet met de mensen. Tegelijkertijd hebben we in Nederland heel weinig scenario's gemaakt van wat als het aanbod gaat haperen. Hè, en eigenlijk zou je zou een soort afweging moeten maken. Hè, want wat is de maatschappelijke onrust wanneer die gasprijs inderdaad zo hoog is of zelfs een schaarste ontstaat, hè, versus wat er gebeurt als je weer een heel klein beetje meer in Groningen gaat produceren. En die afweging kan nu niet worden gemaakt. En dat kan je doen in een soort crisisplan. En ik begreep dat ze daar wel mee bezig zijn. Maar ik denk dat dat nu wel heel actueel wordt. Nou, 400 euro per jaar extra voor je gasrekening, dat heeft al behoorlijk wat voor onrust gezorgd nou, in het land. Nou, zeker. En bij de laatste zeg maar algemene politieke beschouwingen van deze week, daar is wel wat een aantal miljoenen vrijgemaakt om mogelijk dat te kunnen compenseren. Ja, die belastingverlaging is nog niet duidelijk. Het is nog helemaal niet duidelijk. En dat is natuurlijk eigenlijk ook helemaal tegenovergesteld van wat ze willen. Ze willen namelijk meer belasting op met name gasgebruik. En dat in het kader van de langere termijn energietransitie. Dus daar is echt waar de groen op dit moment een beetje wringt. Mogen we nog even terug helemaal naar het begin? Het blijft mij verbazen, de vraag die we eigenlijk aan het begin stellen. Hoe bestaat het nou toch eigenlijk dat dit je zo overvalt in een recordtempo? Ja, en ik denk dat een belangrijke rol is de rol van de overheid. De overheid heeft eigenlijk zijn handen helemaal van die aardgasmarkt weggetrokken. Alles wordt nu aan de markt overgelaten. He, oftewel, het kopen en het inkopen van gas is nu een korte termijn verhaal. Het wordt ingekocht op de korte termijn markt, op een marktplatform dat heet TTF. Er zijn geen langere termijn contracten meer. En de overheid heeft ook geen bemoeienissen meer in het bijvoorbeeld vullen van opslag. Bijvoorbeeld in Norge of in Grijpskerk. Terwijl andere landen om ons heen, bijvoorbeeld Frankrijk, maar ook Polen en Italië, die zeggen van overheidswegen, jullie, aardgasmaatschappijen, jullie zorgen er wel voor dat in de zomer die opslagen vol zijn, zodat we genoeg buffer hebben, mocht het in de winter echt heel erg koud worden. En we hebben het nodig. Kijk, en dat is dan een overheidsingrijpen. En daar heeft Nederland nog niet voor gekozen. Merkwaardig. Nou ja, het zou een overweging kunnen zijn. Komt natuurlijk omdat het gewoon altijd gratis binnenkwam. Je hoeft er ook niet over na te denken. Dat is absoluut een belangrijk verhaal. Wij hebben altijd in zo'n fauteuil gezeten. Weten ook al jaren natuurlijk dat Groningen een aflopende zaak is. Dus ja, dat is maar wel het is curieus. Het is snel gegaan en ineens zijn we importafhankelijk. En ineens zijn we net als de rest van Europa. Nou, maar dat ineens heb ik dan toch aanhalingstekens bij, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is ook wel zo. Want deskundigen wisten dit, wij wisten het alleen niet. Is dat ongeveer nou ja, de conclusie? Kijk, natuurlijk, prijzen fluctueren, vraag en aanbod. Hè? En zijn nou, als je de elektriciteitsmaatschappijen spreekt, die wrijven, handen wrijven natuurlijk in, die hebben de winsten nog nooit zo hoog zien komen. Want het zijn lange termijn contracten en dat wordt gratis ingekocht en voor vier keer de prijs. Ja, maar een hele hoop kopen ook op de korte termijn markt. En dat hangt er natuurlijk dan ook weer af wat de consument voor een contract heeft. Hè? Maar al met al is het inderdaad nu het is de vrije markt die hierin acteert. Nou, spannende tijden in ieder geval. En hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Lucia Verguins van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Het ging dus over de voor ons in ieder geval opmerkelijk hoge aardgasprijzen die erop eens ontstaan zijn. Hartelijk dank. Je achternaam zomaar veranderen, dat kan niet. Toch is het aantal Nederlanders dat doet, die achternaam verandert, in 5 jaar tijd gestegen met 45%. Ervaar je psychische hinder van die naam, dan heb je een verklaring nodig van een bevoegde therapeut. Françoise van Gerwe is GZ-psycholoog en helpt mensen met dit traject. Een heel goedemorgen. Voor niet iedereen is de oorzaak toch psychische hinder. Dus niet iedereen hoeft dus blijkbaar bij een psycholoog langs om zijn achternaam te veranderen. Hoe zit dat? Dat klopt. Goedemorgen. Fijn dat ik hier mag zijn en aandacht mag hebben voor dit onderwerp. Want ik vind het fijn dat het zichtbaar wordt. Ja. Dat klopt. Op de vraag terug te komen. Er zijn heel veel redenen om je achternaam te wijzigen. En ze kunnen zich daar ook voor melden bij Justice. Daar zijn regels voor. Dus er zijn veel procedures voor op welke basis mensen hun naam kunnen wijzigen. En soms lukt dat niet omdat er een akte niet is of omdat er een regeltje niet klopt. Of omdat het in geen enkel regeltje valt. Maar mensen wel bijzonder veel hinder hebben of gebukt gaan onder een achternaam. Ja. Dan... Een van de eerste begreep ik. Een van de gevallen waarmee u te maken kreeg was iemand die een afstammeling is van een tot slaaf gemaakte. Vertel eens wat dat voor impact dan heeft. Ja, dat was een jonge man. En hij zei ook van, ik heb nu een slavennaam. Mijn vader is mishandeld, misbruikt, heeft een naam op zich gekregen die niet van hem was. Dus die naam representeerde een soort van bezit zijn. En die naam die heeft mijn vader uiteraard overgedragen aan mij. En ik doe mijzelf en mijn vader recht aan om terug te gaan naar de naam waarmee hij geboren is. De naam vanuit onze stam. Zodat hij eigenlijk weer in zijn identiteit kan staan. Het heeft echt ook te maken met de waarde die je aanhangt en de zelfwaarde. En waarom haal je daar dan een psycholoog bij? In dit geval kon deze man niet op een andere manier zijn naam wijzigen. Hij moest naar die psycholoog. En dan moet er een verklaring komen voor, is er psychische hinder? Aha. Ja, en dan ga ik samen met iemand onderzoeken, is er psychische hinder? En hoe ziet dat dan uit? En hoe kom je dat in het hier en nu tegen? Want niet iedereen met een belast verleden heeft in het hier en nu psychische hinder. Nee, niet iedereen heeft daar last van. Maar blijkbaar kan zo'n naam dus ontzettend bepalend zijn voor je identiteit. Ook al gaat dat terug honderden jaren in de geschiedenis, dat zo'n naam gegeven is onder die omstandigheden? Dat klopt. Het heeft, ik denk, want die vraag krijg je natuurlijk heel vaak, heel erg te maken met de waarde die je voor jezelf hebt. En op het moment dat mensen mij vragen van hoe dan, dan is misschien een beetje een snelle conclusie, maar daarin denk ik ook van iemand heeft dan misschien een oké sociaal netwerk of misschien een prima zelfbeeld of een stevige identiteit. En dan is zo'n naam niet het enige waar je aan vasthangt. Op het moment dat je geen netwerk hebt of iets is van je afgenomen, lichamelijke integriteit of trauma's of belasting in het verleden, dan heb je soms alleen maar jezelf. En dan kom je alleen maar met jezelf, bijvoorbeeld als je vlucht naar Nederland of als je uiteindelijk uit een rotsituatie bent. En dan kan de naam wel een soort van kracht of stevigheid representeren. Maar daarmee is zo'n probleem, als je het nou hebt over trauma's in je jeugd, als je denkt aan mishandeling en dergelijke, dat is daar toch niet mee opgelost met met het veranderen van een naam? Inderdaad, dat is daarmee niet opgelost. Het is natuurlijk heel fijn als mensen daar iets mee gaan doen. Maar ik spreek echt heel veel mensen die bijvoorbeeld al jaren in therapie zijn of in traumatherapie. En die dan alles al hebben doorwerkt. Maar toch elke dag de naam of de identiteit moeten laten zien. Op je identiteitsbewijs staat altijd je naam of je meisjesnaam, ongeacht of je trouwt. Dat het altijd weer een confrontering is met dit ben ik of... Ja, soms zijn dat letterlijk ook beelden die je bij je naam hebt. Als mensen mishandeld worden of worden uitgescholden met de naam, dan triggert dat ook het trauma. Dus dan kun je nog zoveel opruimen en dan zijn dat de laatste haakjes. En het is niet gezegd dat je daarmee je naam moet veranderen, maar het zou wel een laatste stukje kunnen zijn. Waarom wordt het mensen eigenlijk zo moeilijk gemaakt? Want het is gewoon een kwestie van druk op de knop, andere naam, klaar is Kees. Ja, zo eenvoudig voelt het soms ook. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die een andere agenda hebben. Hè? Ik denk dan aan een soort van witwassen van je naam. Er zijn natuurlijk ook mensen die geen nette dingen doen. Of liever denken van als ik een andere naam heb, word ik niet gevonden. En soms is dat vanuit een trauma juist de bedoeling. En soms is dat misschien minder. Maar je bedoelt toch gewoon mensen die in de baas hebben gezeten? Bijvoorbeeld. Gewoon een andere identiteit willen. Bijvoorbeeld. En dat kan dat makkelijk dan geregeld worden of juist niet? Nou, ik ga niet over het recht of iemand er recht over heeft. Maar wat ik wel met mensen wil onderzoeken is in welke mate is er hinder? En dat wil ik in kaart brengen. En het is niet aan mij om die beslissing dan te maken. Maar ik vind wel dat iedereen... Maar u geeft wel een advies natuurlijk, wat nogal belangrijk is bij die beslissing, neem ik aan. Nee, ik geef geen adviezen. Ik ben een gezondheidszorgpsycholoog en onderzoeker. Dus ik stel mensen vooral vragen. En aan de hand van de vragen breng ik dingen in kaart en dan koppel ik terug. En als mensen dan de terugkoppeling hebben in hoe het voor hun is of hoe het voor hun voelt, dan kunnen ze zelf beslissen of ze die stap gaan maken. Raadt u ook wel eens iemand aan om het niet te doen, die bij u komt en het wil? Ik geef geen advies, dus ik raad het niet aan of af. Wel geef ik soms mensen mee van, je kunt je naam veranderen, maar ik merk dat je bijvoorbeeld nog zo diep ergens in zit. Dan wil ik je gratis advies meegeven om wellicht toch eens te kijken naar een therapie of een trauma. Behandeling. En er is in de geschiedenis zeker geweest dat iemand dat ter harte heeft genomen en mij later ook heeft laten weten. Dank je wel daarvoor, want het is opgeruimd en ik kan bij mijn naam blijven. Dus, maar dat is dan een eigen gekozen afslag. Maar waarom, nogmaals, wordt het voor mensen eigenlijk zo moeilijk gemaakt om de naam te veranderen? Stel voor, je hebt een lollige opa gehad in de tijd van Napoleon. Die dacht, weet je wat, Lullemans is een hartstikke leuke naam. Schrijf maar op, hoor. Nou, dan is dat toch best uit te leggen dat Lullemans niet zo'n prettige achternaam is. Klaar is Kees, druk op de knop, computerbestanden veranderd, weg. Ja. Er zijn vanuit Justice inderdaad verschillende procedures. En dit zou dan misschien onder de procedure schaamnaam kunnen vallen. Schaamnaam? Ja, dat is misschien niet de procedure zoals het heet. Maar dat is het eerste wat in me opkomt. Dus begrijp ik meteen, ja. Maar die namen die onhandig zijn, dan kan dat bijvoorbeeld onder die procedure vallen. En dan is er wellicht ook geen psycholoog nodig. Dus dan ben ik ook niet in beeld. Maar soms is daar ook twijfel over. Ja, want het is natuurlijk ook wel subjectief. Hè? Wat is dan een schaamnaam? Want iemand kan dat heel erg zo beleven. Terwijl de beoordelaar denkt, wellicht, het valt wel mee. Dan kan het toch zijn dat ik word ingevlogen of een andere collega, om te kijken van, waar zit dan die hinder? Maar nog even dat extra stapje. Ja. Waarom maakt die overheid het eigenlijk zo lastig? Ja. Want ik bedoel, je kan toch zeggen, goh, als mensen daar een probleem mee hebben, doe dat moet niet. Leggen €30 legers op de toonbank en we regelen het voor u. Ja. Dag voor iemand die bij de overheid werkt. Ik kan daar geen antwoord op geven, nee. Sorry. Maar ja. Het is zo voor de hand liggend. Ja, het is voor de hand liggend. En het is zo heel vaak invoelbaar als je met mensen meepraat of als je mensen hoort. En nou ja, ik ben altijd blij dat ik het dan mag doen en dat ik dat verlengstuk ben. Maar er zullen veel gevallen zijn die niet deze stap nemen en dan die kans niet hebben. En u krijgt dus permanent toch uiteindelijk mensen over de vloer met diverse redenen. Absoluut. Om dit soort dingen te doen. Ja. Dat gaat voorlopig nog even door. Stugger nog, dat neemt dus alleen maar toe volgens de cijfers. Ja, en wellicht dat nu met dat het meer in de media is en dat er toch wat meer aandacht voor is. Net zoals dat nu in Utrecht het gesprek erover gaat om de namen, om dat te vergoeden voor mensen. Ja, wellicht dat er ooit een opening komt om daar inderdaad andere keuzes in te maken. Of om andere afslagen erin te nemen. Nou, dank u wel, Françoise van Gerwe, GZ-psycholoog in Tilburg. Het ging dus over de mogelijkheid om je achternaam te veranderen. Hartelijk dank. We zijn er zo meteen na 9 weer. NPO Radio 1. Duitsland kiest. Ik weet wat ik niet wil en wat ik niet unterstützen wil. Links en rechts op geen fall. Ik vind het dieses jaar einfach wahnsinnig schwierig. Morgenavond vanaf 6 uur. Ben je nog völlig unsicher? Also, ik weet dat ik geen extremistische partij wählen werde. Duitsland kiest. Uitslagen, tussenstanden en analyses. Maar ik gehe op jeden fall wählen. Ja, ik gehe wählen. Ja, op jeden fall. Alles over de Duitse verkiezingen. Vanuit Hilversum en Berlijn. Is ja alles gezegd, oder? Luister, Duitsland kiest. Morgenavond vanaf 6 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar 3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar 69 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Iedereen verdient een club. Een plek waar je ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, beperking of geaardheid altijd welkom bent. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. En daarmee hun omgeving. Dat is dus goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. Doe je mee? Je kunt je club tot en met 27 september inschrijven. Kijk op rabobank.nl/clubsupport. De coöperatieve Rabobank. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Een nabestaande van een gezinsmoord in Dordrecht heeft aangifte gedaan tegen de politie en de staat vanwege dood door schuld. Dat meldt de Volkskrant. Politieman schoot 2 jaar geleden zijn vrouw, zijn 2 dochters en zichzelf dood. De moeder van de vrouw vindt dat de politie nalatig handelde door de man zijn dienstwapen te geven. Ze hekelt het gebrek aan uniforme richtlijnen voor het innemen van dienstwapens bij psychische problemen. De politie zegt dat er wel zo'n uniforme richtlijn is. En volgens een woordvoerder worden soms wapens ook te snel ingenomen, omdat leidinggevenden denken dat er iets aan de hand is. De 1,5-meter-regel wordt met ingang van vandaag losgelaten. Ook het thuiswerkadvies verdwijnt. Hier staat tegenover dat in de meeste horeca en in theaters en bij evenementen iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs moet laten zien. De plicht geldt niet buiten op een terras of bij afhaalrestaurants. Stadions mogen weer helemaal vol, maar bij evenementen zonder vaste zitplaats, zoals concertzalen, mag 3/4 van het normale aantal bezoekers naar binnen. In Noord-Limburg is de politie op zoek naar enkele inzittenden van een auto die er vandoor zijn gegaan na een ongeluk vannacht op de A67. Bij dat ongeluk in de buurt van Maasbree waren 2 auto's betrokken. 3 mensen raakten gewond, zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's vloog in brand en ook zou 1 van de 2 auto's gestolen zijn geweest. De VS heeft de aanklachten laten vallen tegen de Chinese topvrouw Meng van Huawei, die 3 jaar geleden op Amerikaans verzoek werd opgepakt in Canada. Ze zou het handelsembargo tegen Iran hebben geschonden, maar heeft nu een deal gesloten. Meng heeft Canada inmiddels verlaten en is op weg naar China. Het weer op veel plaatsen bewolkt, in het zuiden en uiterste noorden ook zon, later ook op andere plaatsen zonnig. Het wordt rond de 22 graden, maar onder bewolking blijft het iets koeler. Ook morgen zon en maximaal 24 graden, later op de dag wel meer bewolking en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Je vader die weer zo'n grappig gifje deelt. Je collega die appt of je zijn mail al gelezen hebt. Of je meisje die een voice memo vol lieve woorden stuurt. Berichtjes kunnen best even wachten. Zeker als je onderweg bent. Laat je niet onnodig afleiden in het verkeer. Download een AutoReply-app voor Android. Fiets en rij mono. Kijk op mono.nl. Bewegen gaat niet alleen over hardlopen of gewicht heffen. Bewegen gaat juist over lopen met de hond of dansen met de kids. Als je lekker beweegt, beweegt je wereld met je mee. Dus blijf fit, sterk en soepel. Blijf bewegen. Dan blijft je wereld in beweging. Vite Pro, supporter van bewegen. Profiteer nu van 50% korting op vitepro.nl. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de 2 grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Dag dokter. Welke vraag heb jij? Zijn er ook bijwerkingen? Wat zijn de voordelen van deze behandeling? Is dit wel de beste zorg voor mij? Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Ster. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Dievertje Blok. Mocht u deze uitzending via een livestream namelijk naar ons kijken, dan heeft u een bijzonder moment meegemaakt. Voor ons was het in ieder geval bijzonder. De schermen die hier eindeloos hebben gestaan, maanden, zijn 3 minuten geleden hier weggehaald. Beetje onwennig. En wie zie ik daar aan de overkant na 9 weken? Kees Boman. Ja, goedemorgen, Kees. Vertel eens eventjes, waar gaan we het allemaal niet over hebben bij jou? Ja, Peter, ik had die rubriek een beetje geschrapt, want die begon een beetje uit de hand te lopen. Heel slecht idee. Ja, nou ja, maar één ding wil ik toch even aanstippen. Dat is namelijk, eigenlijk onder de werktitel Hoe gezellig is het binnen het CDA? Ik zie een interview in het AD vandaag met Hugo de Jonge, die toch in al die maanden overeind is weten te blijven, wat ik in dit kabinet een knappe prestatie vind. En die legt nog even uit dat die 1,5 meter wel fijn is, dat die voorbij is en dat we elkaar nu gewoon niet meer door dat plexiglas zien, maar gewoon kunnen zien. Maar dat die coronapas nog heel belangrijk is. En hij zegt zelfs dat ik ben ervan overtuigd dat de stille meerderheid nuchter denkt, leuk is anders, maar het moet voorlopig even. Nou, en dan hebben ze zo'n fijne partijgenoot die... Ja. Mona Keijzer op de voorpagina van de Telegraaf. En die zegt, we moeten zo snel mogelijk af van de coronapas. En vervolgens legt ze er ook nog even de nadruk op dat het niet uit te leggen is, die pas. Nee. En die zitten allebei in een kabinet. Nou heb ik begrepen dat, en iedereen heeft dat begrepen, dat de sfeer in het kabinet niet altijd optimaal is geweest de afgelopen weken. Maar zij zitten beide in het CDA. Dit is een bijzondere dag. Ook een beetje een dag van Hugo de Jonge, om eindelijk ook iets leuks naar buiten te brengen. En dan zit daar Mona Keijzer een beetje doorheen te fietsen. En dan vraag ik altijd mij af waarom dat gebeurt. Want een politicus zegt nooit iets zonder een belang. En dan denk ik, ja, goh, binnenkort wordt er toch eens tijd om te bepalen wie in een kabinet gaat als het CDA erin zit. En het CDA zal daar zeker in zitten. En wie wordt de fractievoorzitter bij het CDA? Zeker, ja. En we hadden al een hele tijd niks van Mona Keijzer gehoord, dus misschien heeft dat er ook... Vond het wel zo rustig, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar ik memoreer het even. Ik vind het toch wel opvallend op één dag. En ik denk dat Hugo de Jonge het gewoon ook niet leuk vindt en niet chic. Zou op zich wel logisch zijn dat hij dat denkt op zijn minst. Nee, ik ga het zo hebben over de afgelopen week en de metamorfose wellicht binnen de VVD qua inhoudelijke strategie. En dan uitkijken naar de week van Remkes volgende week, de informateur. Okay. Spannend. Goed, dat allemaal zo direct. Verder hebben we het dit uur. Aandacht voor het af en toe stuitende narcisme dat te zien is op het Twitter-account How Can I Make This About Me? We zullen dadelijk uitleggen hoe dat precies zit. Sociaal media-deskundige Kelly van der Waals weet er alles van. En tot slot, besluit van dit uur hebben we een gesprek over het nut van dwalende gedachten. Maar we beginnen dus nu politiek. Ja, eventjes kopie erbij houden. Kees, het zijn je zoveelste beschouwingen, maar dit was natuurlijk wel een hele aparte. Nou ja, en het kabinet ligt aan gruzelementen. Er zijn ministers opgestapt. Hè. Mevrouw Kaag, die zou eigenlijk dan nu als fractievoorzitter van D66 in de Kamer moeten zitten, maar die vond dat een conflict of interest, want die is medeverantwoordelijk voor al die plannen die het demissionaire kabinet heeft gepresenteerd en het werk de afgelopen week aan Rob Jetten overgelaten. Maar het is een demissionair kabinet en het is een formatie die maar niet lukt. En het wachten is op witte rook op en rond de Binnenhof. Dus het was ik vond het wel een heel bijzondere week en een van de meest bijzondere algemene politieke beschouwingen die ik eigenlijk misschien wel ooit gezien heb. Je noemde al de VVD. Ja, en de VVD noem ik omdat daar volgens mij een soort politieke, metamorfose is misschien een beetje een dik woord, maar toch een inhoudelijke strategiewijziging zichtbaar is geworden. Op de eerste plaats, Mark Rutte weet, en die deed het overigens bij die algemene politieke beschouwingen in de beantwoording van de vragen in de Kamer toch wel heel erg goed. Hij zat daar uren achter dat spreekgestoel, heeft overal een antwoord op. En, vriendelijk woord voor iedereen. Een vriendelijk woord voor iedereen. En uit een ander debat een paar weken geleden had ik eens de zin opgeschreven van Rutte. Die zei, mijn gedachten zijn een beetje opgeschoven. En dat is iets wat Rutte heel erg goed kan. Gedachten een beetje laten opschuiven. En dat betekent in de politiek opeens ook van mening een beetje veranderen of op zijn minst bijdraaien. En bij de VVD is gedacht, nou, Rutte wordt hoe dan ook premier. Rutte wil ook premier worden en blijven. En we hebben van het CDA niet zoveel meer te duchten. Hè, want Rutte zat zo vastgeklonken aan het CDA. Ik wil het CDA er echt bij hebben. Zo niet, dan is het voor mij niet interessant. Nou, je ziet dat het CDA in peilingen laag staat en toch nog een beetje een leiderschapsprobleem heeft. En het CDA gewoon, is ook op het congres gebleken, wil gewoon meedoen en zal af en toe wel wat moeten slikken. Maar het CDA, dat is eigenlijk geen concurrent. En dat speelt niet echt een grote rol. Nee. Speelt niet een rol. En dan, dan hoor je op een gegeven moment de VVD, Sophie Hermans, die feitelijk nu de fractievoorzitter was, iets heel aardigs en opens zeggen richting de Kamer. Nou, luister maar even. Om al die vraagstukken die op ons afkomen het hoofd te bieden, moeten we hier in Den Haag samenwerken. Want de VVD heeft in haar eentje nog de wijsheid, nog de zetels in pacht. En daarom een hartekreet van mij. Laten we openstaan voor anderen, in plaats van vastzitten in ons eigen gelijk. Laten we beginnen met luisteren, in plaats van direct gaan zenden. Sta open voor verandering, ook in je eigen denken. Nou, je hoort het. Zo. Sta open voor verandering, ook in je eigen denken. En is dat ingefluisterd door Rutte dan? Nou, dit afgesproken, zoiets? Nee, dit is afgesproken. We gaan het iets anders doen. Niet dat machtspolitieke denken, ook al willen wij wel blijven zitten waar we zitten, namelijk bovenaan in de boom, bij de macht. En we hebben de macht, maar we moeten ook wat doen en laten zien aan het land dat we niet zo star zijn en dat we ook wel willen praten met de Kamer om toch te zorgen dat er een kabinet is en dat we openstaan voor andere gedachten en andere wensen. En er waren heel veel andere gedachten en er waren heel veel wensen. We hebben het allemaal misschien wel voorbij horen komen. De verhuurdersheffing die gaat verdwijnen. Het leenstelsel waar nou eindelijk toch over besloten is dat dat gaat verdwijnen. Klimaat werd door Rutte genoemd. Hè? Rutte zei zelfs dat Rutte is ineens gewoon de grote klimaat. Olympisch kampioen moeten we worden op het gebied van de klimaatverandering. Hij heeft meerdere malen de naam van mevrouw Minnesma van Urgenda. Hè? Wat toch een soort schrik is qua dit onderwerp op het Binnenhof geweest. Hij heeft er heel vaak aangehaald. En zij was overigens ook enthousiast weer over Rutte. Dus de sfeer is veel beter geworden. En hij noemde een heel aantal rijtje onderwerpen op. Ook vooral richting GroenLinks. Jesse Klaver in het bijzonder. En toen zei Rutte dit. Maar dan ben ik bereid om even alle heilige huisjes op te geven. Maar als ook de heer Klaver dat dan wil doen. Want die komt dan, hoor ik net toch, met een aantal bekende thema's. En misschien heb je er een paar voor nodig. Ik sluit dat helemaal niet uit. Maar ik zou ook hem willen uitdagen. Laten we gewoon eens even met een leeg velletje dit gaan doen. Ja. Ja, maar ze hebben al met een leeg velletje gezeten, toch, aan die formatietafel. Dus er is echt wel wat gebeurd dan. Er is wel iets op dat velletje geschreven. Maar eigenlijk moet nu die formatie toch beginnen. En Rutte, die was heel bereidwillig om, en misschien ook wel pragmatisch of opportunistisch, net zo je het noemt, om te laten zien aan de Kamer en eigenlijk daarmee ook aan het land, ik ben best bereid overal over te praten. En daar is over nagedacht, uiteraard in de partij. En daar is misschien ook wel met de informateur Remkes over gesproken. Hè. Die hebben precies een week geleden was er hier vlakbij in Hilversum samen zijn tussen mevrouw Kaag en Wopke Hoekstra en Mark Rutte met hun adjudanten. En dat een leuke t-shirt aan. Ja, maar dat was, heb ik begrepen, niet echt een prettige sfeer en ook wel wat ruzieachtig tussen Hoekstra en mevrouw Kaag. En Kaag die had ook geen zin om 's avonds daar de nacht door te brengen, terwijl toch iedereen een eigen kamer had. Maar in elk geval gaat het nu toch wel anders worden. De VVD staat blijkbaar open. Open voor wat? Dat is de grote vraag. En dat is de vraag die Johan Remkes, de informateur, volgende week zal stellen. Dat is iemand die niet zo wil eindigen zonder oplossing als Mariette Hamer. Niet dat het haar schuld is, maar hij wil wilde gewoon, zij ook niet. Wilde zij ook niet. En hij wil gewoon voortmaken en zal wel met de vuist op tafel slaan. Een minderheidskabinet, dat gaan we van de week echt horen. Ik heb het hier vaker gezegd, CDA, D66, VVD, gaat er niet komen. Dat is eigenlijk al van tafel en dat moet nog even afgevinkt worden. Maar wat nu wel, denk je, nu met toch deze verandering bij de VVD, veranderde houding? Ik denk dat de VVD via de woorden van Sophie Hermans, die het overigens voor het eerst deed in deze rol. En veel complimenten kreeg. En heel goed deed. Ze stond daar uren, wat niet niks is. En Rutte is daar inmiddels wel aan gewend. En wij ook om er naar te kijken. Maar dit was toch wel bijzonder. Maar goed, de VVD wordt een beetje meegenomen door de top, de partijleiding, die eigenlijk Sophie Hermans is, zou ik maar zeggen. En Mark Rutte, hè, van nou, jullie moeten er toch aan wennen. Willen wij aan de macht blijven, zullen we toch met anderen samen moeten gaan. Ja. En er zal op tafel liggen ongetwijfeld toch om met GroenLinks samen te gaan. En GroenLinks wil dat per definitie met de Partij van de Arbeid. No way dat daar een split in komt. En ja, misschien dat ook heel voorzichtig heeft Gert-Jan Segers van de ChristenUnie laten zien dat hij ook best wel misschien iets zou willen doen. Kortom, een nieuwe fase. En de eerste vraag is, wordt het gewoon een meerderheidskabinet? Gewoon klassiek, zoals we dat kennen, met een regeerakkoord? Of komt er dan toch een tussenvorm, waardoor het misschien ook wel een soort tussenkabinet wordt, hè, op weg, hè, wat misschien anderhalf jaar zit en dan verkiezingen. En dat is dan met afspraken gemaakt met Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dan heb je in ieder geval een meerderheid. Je stopt ook wat Partij van de Arbeid en GroenLinks bewindslieden in die partij, hè, gezichten waarvan iedereen het gevoel heeft, een nieuw, leuk, niet zulke sterke partijpolitiek geprofileerde types. En dat zou ook een tussenoplossing kunnen zijn. Nou, ik zit hier een beetje er als moeten hobby namelijk wel de nodige dingen gebeuren. Hè? Je hebt wel behoefte aan een wat langere termijn visie, nou, en ook besluiten die. Nou, er moet iets gebeuren, maar als je het allemaal vastlegt in een regeerakkoord, dat wordt heel moeilijk. En ik zit hier een beetje amateur te formeren. Maar dit zijn wel de opties die er zijn. En ik denk dat er echt een vuist zal klinken op het binnenhof van Remkes. Van nou, 10 opties zijn er niet. Alleen bij corona heb je allerlei varianten. Wij hebben er maar een paar. En het is nu ja zeggen of nee zeggen, anders worden het verkiezingen. De bonusquote, heb je die ook nog voor ons? Ja, en één belangrijk onderwerp tijdens die algemene politieke beschouwingen ging natuurlijk over de woonmarkt. Hè, drama, geen huis te kunnen vinden, betaalbaar. En er zijn sowieso te weinig huizen. En nou, dus één iemand in de Kamer, meneer Haga, die vroeger bij de VVD zat en nu voor zichzelf begonnen is. En daarna bij Forum voor Democratie en daar het allemaal veel te link vond met die Baudet die een beetje de weg kwijt is. Dus die is gewoon echt voor zichzelf begonnen. En ervaring heeft als huizenbezitter. Precies, en die was dus heel erg betrokken bij het onderwerp in de Kamer. Luister maar. Er is geen markt meer en ik had zo graag gezien dat de premier de markt zou willen terugbrengen op dat dossier. Want er is op dit moment geen sprake meer van een markt. Ik voel me een beetje ongemakkelijk bij. Hier staat namelijk iemand met vele pandjes in zijn portefeuille, gewoon een huisjesmelker, en die staat vragen te stellen over de woningmarkt. En als dat nou geen belangenverstrengeling is, dat als dit is wat je zelf gewoon een zakelijk belang bij hebt, vind ik het zwaar ongepast. En ik zou de heer Van Haga willen overwegen, ga gewoon weer rustig zitten, dat is beter. Inderdaad, ik ben ondernemer, dus ik moet mijn pensioen zelf regelen. Nou, dat heb ik gedaan door wat vastgoed te kopen. U bent geen ondernemer, u bent Kamerlid. Ik kan u zeggen, u krijgt een vorstelijk pensioen, bouwt u hierop. Dus ga niet zielig doen alsof u geen pensioen heeft. U geeft hier ook toe dat u een volle vastgoedportefeuille heeft. U noemt zichzelf dan ondernemer. Ik zeg, u bent een huisjesmelker. Ik geef u een overweging. U heeft bij de vragen die u nu stelt een rechtstreeks zakelijk belang. Gaat u alstublieft zitten, dan zou u deze Kamer meer recht doen. Ja, gaat u zo maar alsjeblieft zitten. En dat was Jesse Klaver. Hij heeft zo ontzettend gelijk. Ja, jij zegt het. En inderdaad, iedereen zit in de politiek ook voor belangen. Belangen van zijn of haar eigen partij. Maar Wieberen van Haga is, nou ja, zoals het gezegd is, die heeft het laatst zelf bekendgemaakt, een vermogen qua huizenbezit. En is ook niet bereid om mensen gewoon echt met geweld uit huizen te zetten. Nou, hoor, daar weet ik alle details niet van. Nee, bij toevallig wel. Ja, ik kom ook uit Haarlem, strikt genomen. Dus ik heb er wel eens wat over gehoord. Maar dat doet er nou niet toe. Hij heeft een vermogen van zo'n 30 tot 40, misschien inmiddels wel 50 miljoen euro. En ja, dan moet je niet zo zeggen, je krijgt gewoon pensioen als Kamerlid. Dus doe niet zo zielig. De markt. Ik vond het wel een bijzonder moment om even te laten horen. Zeker, toch? Zeker. Kees, dank je wel. Maar jij gaat niet uitrusten, want je gaat direct door naar de Duitse verkiezingen. Ja, toevallig, daar wil ik zelf bij zijn. Een historisch moment lijkt me. Ik hoor graag hoe het geanalyseerd wordt. Nou ja, dat komt heel goed uit. Want tegenover jou heeft plaatsgenomen Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut. En we gaan het erover hebben. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Ja, want de Duitse verkiezingen morgen beloven erg spannend te worden. Na 16 jaar komt er een einde dus aan het tijdperk Angela Merkel. En blijven de Duitsers in meerderheid dan trouw aan CDU en CSU? Of worden het dan toch de Sociaaldemocraten? Goed, hoe dit met andere partijen en vooral ook met de invloed van extreem rechts zit, daar gaan we het allemaal over hebben. U hoorde er al, of tenminste de naam vallen. Wiebke Pitlik, goedemorgen. Fijn dat u er bent. Morgen een grote dag. Tenminste, daar doen ze in Duitsland heel druk over. Is dat terecht? Ja, dat is zeker terecht, want het is ontzettend spannend. Op dit moment is er een regering van SPD en CDU-CSU, de oude regering. En in de peilingen staan die twee heel dicht bij elkaar. Dus er zit echt maar 2-4% tussen. Dus SPD staat nu voor, hè? Voor, klopt. En de lijsttrekker van de SPD is Olaf Scholz. Die staat voor. Die heeft ook persoonlijk het heel erg goed gedaan de laatste, eigenlijk pas de laatste maand. Maar het kan dus nog alle kanten op, want er zijn ook nog heel veel zwevende kiezers. Naar schatting, meer dan 20% in ieder geval. Zijn dat vooral jongeren trouwens, of zijn dat de oudere kiezers die zweven? Is dat bekend? Alle leeftijden. Alle leeftijden, oké. Waar is die CDU, CSU eigenlijk de steun kwijtgeraakt? Waardoor? Het heeft heel veel met de personen natuurlijk te maken. Het CDU-CSU werd jarenlang door Merkel geleid. En Merkel is ongekend populair in Duitsland en ook in Nederland overigens. Maar, dus ja, die valt weg. Daarmee zijn ze hun grote boegbeeld en een grote stemmentrekker kwijt. Ze hebben ook heel lang min of meer op hun sloffen van die verkiezingscampagnes kunnen doen, want ze hadden Merkel en wonnen daardoor sowieso. Nou, zij is weg. Zij is opgevolgd door Armin Laschet. En Laschet heeft sowieso natuurlijk nog niet het gezag van een Merkel, maar heeft zich ook een beetje door de campagne heen geblunderd. Hij heeft een paar grote fouten gemaakt. Nou, een hele grote is natuurlijk van de zomer. Dat is hier in Nederland ook overal op televisie geweest. Dat hij met die overstromingen. Precies. Hij is minister-president van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, waar de overstromingen waren in juli. En daar had hij zich eigenlijk kunnen bewijzen als crisismanager. En dat is niet goed afgegaan eigenlijk. En toen kwamen daar ook nog die beelden van de bondspresident die in het gebied zijn leed, medeleven uitsprak. En Laschet die daar in de achtergrond stond te lachen. Nou, dat heeft hem echt veel schade berokkend. En het begon eigenlijk al heel slecht. Want er is een enorme machtsstrijd binnen de CDU-CSU geweest om überhaupt over die opvolging van Merkel als dus wie er de kanselierskandidaat moest worden en ook eerst partijvoorzitter. Nou, dat is in het voorjaar echt een openlijke strijd geweest tussen Markus Söder, dat is de minister-president van Beieren. En dat is ook CSU, hè? Dat is het CSU-deel. De zusterpartij, de Beierse zusterpartij van het CDU. Markus Söder en Armin Laschet hebben daar echt een openlijk gevecht over geleverd. Nou, dat doet het natuurlijk nooit goed bij de kiezers als er zo'n intern geruzie is. En er waren ook allemaal kampen binnen die partij die zich achter die kandidaten verzamelden. Dus dat was natuurlijk heel slecht. En begreep ik nou ook nog dat er CDU-politici betrokken waren bij de levering van coronamedicijnen, terwijl ze zelf in die... Ja, dat kwam er ook Siebert nog eens bij. Van der Lindentje, hoor ik ineens. Exact. Geen medicijnen natuurlijk, hè? Vergeet ze niet. Dat ging om mondkapjes. Het is echt mondkapjes. We hebben hier natuurlijk ook onze mondkapjesaffaire gehad met Siebert van Linden. Nou, dit is er één in het kwadraat. Daar waren namelijk, want Siebert van Linden is nog een ondernemer, een burger. Oh ja? Die kan op zich noem wat hij wil. Hij zelf dacht er even anders over. We gaan hem hier niet excuseren. Nee, ga door over Maar precies, maar om even aan te geven dat het in Duitsland in het kwadraat is. Daar waren het parlementariërs die miljoenen verdiend hebben aan het bemiddelen van tussen producenten van mondkapjes en de overheid. Wonderbaarlijk, want zo'n Angela Merkel, dat is de onkreukbaarheid zelf, dat dat toch in haar partij plaatsvindt. Dus die invloed heeft ze dan toch niet, ze al niet meer. Nee, dat verbaast je echt. Want inderdaad, Angela Merkel, daar kleeft eigenlijk niks aan. Die komt heel integer over en is dat, denk ik ook. Volgens mij ook. En toch gebeurt dit allemaal in haar partij. En ook tijdens haar, terwijl zij voorzitter van die partij was. Dus ik denk dat dat toch mee te maken heeft dat... Ja, Angela Merkel is heel goed in blijven zitten waar ze zit. Heeft ze natuurlijk laten zien. Ja. Dus, maar heeft dit veel schade opgeleverd, deze affaire? Het is wel... Toen zag je wel dat CDU-CSU wat daalde in de peilingen. Dus dat was, het was denk ik meer de samenloop van die affaire. Daar kwamen overigens nog andere affaires achteraan... met parlementsleden die zich door de regering van Azerbeidzjan lieten betalen... om de belangen van Azerbeidzjan te behartigen. Ja, je kan het bijna niet geloven, maar het gebeurt. En dus dat heeft toen wel een dip veroorzaakt. En dan die Laschet daar overheen. Ja. Laschet doet het gewoon slecht. En toen kwam natuurlijk van de zomer dat die overstromingen... en dat heeft wel dat thema van die mondkapjesaffaire... ook weer heel erg naar de achtergrond geschoven. Een andere partij, de SPD, die het nu heel goed doet. Je kan het vergelijken met Partij van de Arbeid in Nederland... wat toch echt geminimaliseerd is. Hoe komt het dat ze het daar zo goed doen? Ja, want zo verschillend zijn onze landen toch ook weer niet, zou je denken. Dat had ook eigenlijk niemand verwacht. Ik denk dat Schoit zelf het ook niet had durven hopen. Want heel lang heeft de SPD het helemaal niet goed gedaan in de peilingen. Er gebeurde eigenlijk weinig. De strijd ging heel erg tussen CDU, CSU en de Groenen. De Groenen kwamen ineens op in het voorjaar. Omdat er toen toch een soort van stemming was van... nou ja, Merkel gaat weg. Laten we dan ook maar eens het roer omgooien... en een paar grote problemen die het land wel heeft echt aanpakken. Dat is langzamerhand weer wat weggeëpt. Nu lijken mensen toch wel... in te zien van, oh, we gaan die Merkel toch wel missen. Dus het lijkt een beetje alsof ze toch een soort ersatzmerkel, een vervangmerkel zoeken. En die zien ze meer in Scholz van de SPD, hoewel dat dus een andere partij is, dan in Armin Laschet. Scholz is net zo pragmatisch en rustig in zijn voorkomen. En ja, alle debatten ook, hij zegt helemaal niet zoveel. Maar hij is ineens enorm populair. Hij staat voor rust en stabiliteit. Precies. Misschien een beetje. Ja, hij staat nog een beetje voor iets, Merkel. Wat hij heeft, ja. En dat is wel iets wat in de Duitse politiek heel belangrijk is. Duitsland. En dan heb je in de pers zeg maar veel geluiden over het doordringen van extreem rechts. Bij de politie, bij allerlei organisaties enzovoort. En je hebt een redelijk extreem rechtse partij in het parlement. Die kiesdrempel heeft gehaald. Ja, AfD. Hoe gaat het daarmee? De AfD doet in de peilingen vrij weinig. Ze zitten inderdaad al in het parlement. Dat is bij de vorige verkiezingen gebeurd. Toen was dat eigenlijk het grote thema van... jeetje, nu komen de rechtspopulisten in het parlement. Nou, ze zitten er nu, ze verstevigen hun positie... maar ze stijgen niet echt in de peilingen. Dus ze hebben een soort vaste achterban. Maar die partij is wel echt geradicaliseerd in de afgelopen jaren. En heeft absoluut Waar blijkt banden. Dat uit? In hun standpunten. Ze worden ook steeds luidruchtiger. Ze vliegen uit de bocht met uitspraken over de Holocaust. En echt rechtsextremisme. Dat moet je toch in Duitsland bijna niet flikken? Nee, dat klopt. Maar toch gebeurt het af en toe. Dus je krijgt dan ook heel veel... en daarom trekt het ook veel aandacht natuurlijk... want je krijgt daar wel heel veel ophef over. En daar is het zo ook om te doen natuurlijk. Maar wat ook belangrijk is, is dat er tussen de AfD en echt extreem rechts... eigenlijk geen, er zijn heel veel banden en contacten. Er zijn elke keer weer in de media berichten over dat die contacten er zijn. Dus er is geen, dat noemen ze in Duitsland de brandmuur naar rechts. Die is er eigenlijk niet meer. En dus extreem rechts is, een adviseur van de regering zei het onlangs mooi... dat ook in deze campagne extreem rechts, dat de hetsers en de racisten te luid zijn... En het is natuurlijk maar een klein groepje, maar ze maken erg veel lawaai. En via die AfD dringen ze ook de politiek Precies, binnen. Precies, dus ze dringen sowieso. Ze hebben al de strategie. Extreem rechts heeft in Duitsland echt de strategie, zeker dat nieuw rechts... om te infiltreren in alle bestuurslagen en overheidsdiensten. Dat zie je ook gebeuren. Er zijn voortdurend mediaberichten over extreem rechts in de politie, in het leger. En allerlei affaires zijn daar. En via de AfD hebben ze dus nu ook een ingang in de politiek. Dat klopt. Noem eens even de mogelijkheden die er nu zijn... om dan uiteindelijk tot een regering te komen. Want ook daar zal een coalitie moeten komen. Ja, in Duitsland zijn ze eigenlijk gewend dat ze met twee partijen een regering kunnen vormen. Maar dat gaat dit keer waarschijnlijk niet lukken. Het zou nog kunnen. Maar dat betekent dus dat de Groenen waarschijnlijk aanschuiven. Of de Liberalen. Of de Liberalen, de FDP, precies. Die twee partijen, daar gaat het eigenlijk om. Want het zal dus of... Want de Socialisten en de CDU, dat is sowieso de basis. Dus één van die twee, ja. Ja. Niet, oh, niet één van die twee. Nee, de sociaaldemocraten dan. Hè. Socialisten zijn natuurlijk die linken. Maar dus het wordt, ja, het zou nog kunnen dat de SPD en het CDU en CSU samen gaan. Dan zouden ze ook zelfs nog misschien net de meerderheid kunnen halen. Maar dat was vorige keer. We hebben dat nu gehad, al 8 jaar lang. Vorige keer wilden ze dat eigenlijk al niet meer. Niemand heeft daar trek in. Dus het ziet er wel naar uit dat er andere partijen gaan aanschuiven. En dan heb je inderdaad, is de meest logische, de Groenen. En de andere kant van het politieke centrum, de liberalen. Maar kom je dan op een meerderheid? Nou, waarschijnlijk dus met beide. Dus of het wordt, tenminste, als ik het moet inschatten, is de kans groot dat je of een SPD, FDP en Groene regering krijgt. Of dus met het CDU, het CSU en dan FDP en Groenen erbij. Daar hebben ze ook mooie woorden voor. Het is al een beetje ingewikkeld in die Duitse verkiezingen. Dat ene noemen ze de Jamaica-coalitie, naar de kleuren van de Jamaicaanse vlag. Mm. En het andere is de stoplichtcoalitie, naar de kleuren van het stoplicht natuurlijk. Rood, ja. En nou, het klimaat zal ook zeker een rol gaan spelen, lijkt mij, zeker bij jongere kiezers. Ik zag gisteren nog beelden van Berlijn en er zijn overal grote demonstraties te zijn geweest, waar je wel weer vrolijk van wordt. Dat je denkt, nou, er is grote bereidheid. Ik denk dat de opkomst heel hoog gaat worden. Dus dat gevoel heb je wel. Ja, bij de verkiezingen. Dat, ja. Nog even tot slot, hoe belangrijk is die uitslag voor ons? Ja, heel belangrijk natuurlijk. Want de handelscontacten tussen Nederland en Duitsland, die zijn ontzettend belangrijk. Het is de belangrijkste handelspartner. Het is verreweg de belangrijkste handelspartner, dat klopt. Maar ook in politiek opzicht en in Europa. En voor Europa in de natuurlijk EU, ook. Ja, Duitsland is beslist toch een hele hoop in Brussel ook. En dat heeft natuurlijk de koers die Duitsland daar vaart ook invloed op Nederland, ja. Het is wel leuk om te vertellen dat ook van een paar mensen van de Partij van de Arbeid, die ook vaak bij de campagnes hier betrokken zijn geweest, ook bij de campagne van de SPD in Duitsland betrokken zijn. En daar wordt natuurlijk heel erg naar gekeken. Ja. Op welke wijze al die ingewikkelde onderwerpen als klimaat, noem maar op, Europa, hoe dat door de SPD dan op een simpele manier voor die kiezer wordt vertaald. En, of ze daar wat van kunnen leren. Ik denk zeker dat de atmosfeer, maar goed, dat is een gedachte en zo hoor ik het ook wel. Mocht het zo zijn dat de sociaaldemocraten het redden en de eerste sleutel hebben voor een regeringscoalitie, en misschien zelfs al samen met de Groenen, dan wordt hier natuurlijk door de Partij van de Arbeid en GroenLinks echt naar gekeken. Hè. Die zullen dat zeker zeggen. En waait een andere wind in Europa. En welke wind waait er eigenlijk op het Binnenhof? Ja, interessant wordt het. We gaan dit volgen op de voet. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde Wiebke Pietliek van het Duitsland Instituut. En morgen om 8 uur gaan daar de stembussen open. En 's avonds laat, om 1 uur of 11, zo Duitsland. Nou, om 6 uur is de eerste, dat noemen ze de hoogrekening, dus de exit polls. Ja. Maar de uitslag, dat kan echt nog wel even duren, want ze voorspellen ook dat het door corona nog langer duurt met het tellen van al die stemmen. Okay. En er zijn heel veel stemmen per post ook afgegeven. Van 40% wordt geschat. Dus dat maakt het ook allemaal weer wat langduriger. Dus het kan maar zo zijn dat we 's morgens wakker worden en nog geen echte uitslag hebben. Zeker als het zo heel dicht bij elkaar ligt. Okay. Dankjewel voor je uitleg. Ja, graag gedaan. Lekker zeg. En genoeg blazers. Paul Garrick hoorde u. Good and ready. Yes. Nog niet heel lang geleden geneerden we ons voor het maken van selfies. Dat was vooral besteed aan het ijdele gedeelte van de wereldbevolking. En wij waren dat toch vooral niet. Maak je ooit wel eens een selfie? Nou, echt heel zelden. Ik ben nog opgevoed met de gêne voor te veel je erg jezelf op de voorgrond plaatsen. Heel goed. Ja, ja. Nou, maar inmiddels vinden de meesten van ons dat toch echt niet meer zo stomzinnig. Selfies maken doen we allemaal. Hoe zit het eigenlijk met jou, Peter de Bie? Nou, je toch zegt, ja. Nee, hè? Ik kan niet. Het helemaal niet. Nee, en dan delen we die foto ook nog vaak op social media. Maar misschien zijn we nu toch een beetje aan het doorslaan. Het Twitter-account How Can I Make This About Me laat dat zien onder het motto betrokkenheid met de wereld of met een ander gaat het uiteindelijk om het ego en om zelfpromotie. En dat legt dat pijnlijk bloot, dat How Can I Make This About Me. Journalist en onderzoeker van de smartphone-generatie Kelly van der Waals, die is hier. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, onze luisteraars zijn de meeste natuurlijk ook best 50 plus, geloof ik ook. Nog met een beetje gêne en minder ijdelheid opgevoed. Die zitten niet allemaal op Twitter, denk ik. Leg eens even uit die site. Wat is dat voor site? En geef eens wat fijne voorbeelden. Ja, je hoeft sowieso niet 50 plus te zijn om nog een beetje gêne te hebben. En dat toont eigenlijk dit Instagram-account ook. Het is eigenlijk een account waarop verschillende social media posts, voornamelijk van Twitter en Instagram, zijn verzameld. Waarop mensen echt super narcistisch bezig zijn en eigenlijk alles aanpakken om zichzelf in de kijker te zetten. Zoals? Of het nou de ellende in Afghanistan is. Dat iemand zegt, ik ben gisteren niet naar het strand gegaan en heb het geld wat ik voor strandbedjes heb uitgespaard, heb ik aan Afghanistan gegeven. En dan ook nog even noemen dat je de rosé zelf hebt laten staan, zag ik. Toch? Dat klopt, ja. Ja. Echt potsierlijk eigenlijk, maar bijvoorbeeld ook, ja, ik noemde als voorbeeld Helene van Rooyen, die een foto van zichzelf maakt, een beetje een sexy foto, zwoel, en dan daarbij zet, vrijdag is mijn favoriete dag, want dan pas ik op mijn kleinzoon Spencer. Van Spencer geen spoor te bekennen op die hele foto. Dus het gaat eigenlijk om, hoe weet iedereen elke aangelegenheid te twisten om zichzelf een beetje te laten zien. Maar is er ook even, is er dan op dat account, How Can I Make This About Me, wordt daar dan weer commentaar op gegeven? Of worden alleen dat soort het wordt verzameld. Er wordt vaak wel nog wat grappigs bij gezegd, maar eigenlijk hoeft dat niet eens. Want door het allemaal onder elkaar te zetten, laat je eigenlijk al zien hoe stuitend narcistisch we bezig zijn met z'n allen op dat sociale internet. En dat is ook de bedoeling van dat account. Om dat te laten zien, ja. Zeker weten. Ja. Het is met een hele dikke knipoog. Ja. Een zeldzame hoogtepunt vond ik een foto van een jongen die volgens mij op een boot ergens in de buurt van New York zat en daar toch de mededeling onder zette. Nou, voordat de Twin Towers omvielen, was ik 5 weken daarvoor was ik in New York. En daar had hij een foto van. Je denkt, ben jij wel goed, joh? Ja, nee, maar dat gebeurt dus de hele tijd. En ook met best wel serieuze dingen. Ik bedoel, Peter R. de Vries, wat er met hem gebeurt, is natuurlijk verschrikkelijk. En dat, nou ja, ik geloof dat Bridget Maasland komt echt elke paar dagen wel op dat account voor. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met de foto dat ze in de selfie van zichzelf in de auto, waarbij ze dan iets zegt van, oh, Peter, we missen je zo en het is zo erg. Dat is ook helemaal losgekoppeld, zeg maar, het bijschrift en de foto. Ja. Nou, is het zijn heel veel BN'ers, heel veel bekende mensen. Ja, voornamelijk. Influencers. Maar je kan ook zeggen, die hebben het ook nodig om dit te doen, om überhaupt BN'er misschien wel te worden, maar zeker ook te blijven. Ja, er zit een soort noodzaak in. We hebben het allemaal wel een beetje nodig. Ik bedoel, hoezo? Nou, we leven toch wel in een tijd waar je steeds meer ZZP'ers hebt, waar we steeds meer voor onszelf moeten zorgen. We hebben niet meer allemaal een baan. Nou, jij, Diewertje, had het net over generatieverschillen. In mijn generatie is echt een heel groot stuk zonder vaste werkgever. En ja, we moeten allemaal onszelf verkopen. Nou, ben ik toevallig freelance journalist, dus dan weet ik al helemaal hoe dat is. Ja, maar dat doe je toch niet door, zoals Bridget Maasland, gewoon voor een foto te gaan zitten waar allemaal zielige Afghaanse mensen bij elkaar zitten. Nee. En jij gewoon met je boezem ervoor hangt en... Je weet het wel mooi te beschrijven. Nou, klopt de beschrijving of niet? Zeker. Maar wat ik denk is dat het gewoon een beetje een glijdende schaal is. Kijk, dat internet is er van begin af aan al op gericht. Dat is er voor zelfpublicatie. Alleen al zeg maar de eerste e-mails die je stuurde over jezelf bijvoorbeeld. De eerste website. Het is heel erg gericht op laat maar wat van jezelf zien. En toen, het afgelopen decennium, is een tijd geweest... Dat er gewoon enorm veel content gemaakt moest worden. En dat werd dan vaak gedaan door mensen die iets over zichzelf vertelden. En dat moest dan ook een beetje clickbait zijn, zeg maar. Dus dat wordt de First Person Industrial Complex genoemd. Alle verhalen. Leg dat eens uit. Nou ja, alle online essays en verhalen op websites. Vooral ook in Amerika, daar komt natuurlijk die term vandaan. Maar hier is dat ook heel populair geworden. Die essays vanuit de eerste persoon. En dat ging van sharen naar oversharen. Dus wat een geef een voorbeeld. Ja. Nou ja, ik geloof dat er een keertje een essay is geweest op The Hairpin of Jezebel. Dat is zo'n heel populair blog van die tijd. Dat ging over... Ik ben verliefd geworden op mijn biologische vader. Nou, dat is wel redelijk extreem, geloof ik. Dat was... Ja. Nou, en volgens mij was dat ook de aanleiding voor het munten van de term. Maar goed, dus we hebben het allemaal... We zitten gewoon in een wereld waarin we onszelf moeten laten zien. Maar dat wordt steeds moeilijker, want we hebben heel weinig aandacht... en we hebben veel concurrentie. Dus ik denk dat... Maar wat helpt ons dat eigenlijk... Ik bedoel, krijg je banen door je op zo'n manier te laten zien? Krijg je daardoor werk? Wat is het nut ervan? Het is meer het idee. Je moet een beetje een persoonlijk merk zijn... In veel gevallen. Je moet een beetje... Je moet jezelf neerzetten als merk. Dat nou, is ja, het. Ja, en dat is wel steeds meer nodig. Ik bedoel, natuurlijk, als je een fijne werkgever hebt... dan is het misschien allemaal niet zo belangrijk. Maar er bestaat zelfs een boek, Forever Employable. Dat is een beetje zo'n Silicon Valley boek. Waarin iemand zegt, ja, je kan wel hoog op de ladder... binnen een bedrijf zijn geklommen... Maar kijk maar even achterom. Daar heb je al allemaal jonge mensen die het eigenlijk ook best goed kunnen, wat jij doet. En die zijn veel goedkoper. Dus hoe hou je jezelf aan het werk? Nou, is de antwoord van de schrijver. Maak een merk van jezelf. Laat jezelf voortdurend zien. Heb wat over jezelf te vertellen. Ja, maar er zitten dus mensen die werkgever voortdurend op al die... De hele tijd op Twitter en op Instagram te kijken naar mensen. Dat denk ik niet. Nee, maar het is natuurlijk de cultuur. Kijk, ik ben zelf bijvoorbeeld ook... enorm slecht in. Ik kan mezelf helemaal niet goed op de foto zetten. Ik vind het veel te veel werk om de hele tijd online te zijn. Ja, maar heb jij dan dus een probleem? Nou ja, ik denk dat ik mezelf al wat beter zou kunnen verkopen. Maar daar moet je wel een feeling voor hebben. Dus misschien moeten we ook gewoon een beetje onder de indruk zijn... van wat Bridget Maasland en Helene van Rooyen allemaal voor elkaar krijgen. Nou ja, dus en stel... Ja, maar wacht eventjes. Jij hebt dus het gevoel dat er een directe relatie is... tussen dit gedrag en de presentatiemogelijkheden van Bridget Maasland. Ik denk dat als je een beetje uitzoomt... dan kan je wel een relatie leggen tussen de beweging... dat we willen allemaal meer van onszelf laten zien. Want zeg maar, mensen houden er ook gewoon van om zichzelf te tonen. En je wil ook een beetje laten zien welke plek je hebt in de sociale hiërarchie. En de plek anderen is er vinden om het jezelf... ook fijn om persoonlijke dingen van anderen te zien natuurlijk. Ja, het versterkt elkaar. We doen elkaar allemaal na natuurlijk. Ja. Dus daarin zit ook die glijdende schaal. Ik bedoel, als dit 10 jaar geleden was gebeurd... hadden we er denk ik nog veel harder om gelachen. Dus het is een beetje... ongegeneerd uit de hand gelopen. En dat is juist zo leuk aan dit account. Door het gewoon even allemaal onder elkaar te zetten... en te laten zien waartoe we wel geneigd zijn om te doen. En dit zijn natuurlijk de uitwassen. Maar ga maar eens bij jezelf te raden. Het kan haast niet anders dat je soms zelf ook... misschien de neiging heb om dat te doen. Maar mensen die daar dus die dat volgen en er heel erg op letten... het kan natuurlijk ook zo werken dat als Bridget Maasland iets zegt over vluchtelingen waar ze zich druk om maakt... dat je daardoor toch dat er jongere mensen zijn... die daar zich ook eens in verdiepen of daarna gaan kijken... of werkt dat echt niet zo? Ik denk niet dat ze Bridget Maasland nodig hebben om zich daarin te verdiepen. Ik denk dat dat ook wel op andere manieren bij ze een lichtje kan gaan branden. En... Er ziet eigenlijk iemand die foto en denkt, ja, oh, wat staat er nu in die krant? Ja, ik probeer gewoon het om te draaien en te bedenken wat is er verkeerd aan. En het kan misschien ook nog wel enig nut hebben. Het kan best ook nog iets goeds uit voortkomen. Het zou kunnen, maar ik denk dat we toch vooral naar de boezem van Bridget kijken op dat moment. Ja, en niet waar ook niks mis mee is trouwens. Maar helemaal niks mis van is. Nee, van rooien, die zien er prachtig uit. Prachtig. Ja. Absoluut, maar zou daar nooit eens iemand dat tegen die mensen zeggen eigenlijk? Van, ben je wel goed bezig? Joh? Ik heb het gevoel dat dit soort mensen ook helemaal niet gecorrigeerd worden. Nou, dat gevoel heb ik ook. Maar daarvoor hebben we nou dit heerlijk spottende Instagram-account. Ja, maar het is toch een heel braaf account, hè? Want je zou kunnen zeggen, als je bij die foto's even echt scherpe teksten zou maken, dan wordt het nog wel een stukje harder. En nou, ik vind het nog heel braaf. Nou, ga je gang, Peter. Ja, inderdaad. Geef ze een paar tips. Nee, het is meestal gewoon overduidelijk genoeg. Dat begrijp ik wel. Het is zo absurd. Ik denk het ook, ja. Of denk jij dan dat het allemaal serieus genomen wordt als je dat allemaal achter elkaar nee, ziet? Nee, maar het punt is, je laat dat zien en je kijkt daarnaar, denk je, ach ja, het zal allemaal wel. En door die hoeveelheid denk je, ja, is de wereld nu gek geworden? Hè? En maar wacht, dat is iets heel anders dan, ja, nou, het zal allemaal wel. Je denkt, is de wereld nu helemaal gek geworden? Ja, maar goed, het staat dan ook zo ver van je af. Kan mij het verder schelen, joh. Al doet die Bridget Maasland een kopje cappuccino omgekeerd op haar hoofd. Ik vind het allemaal best. Ga je gang. Kan mij het schelen. De cappuccino challenge. Nou, dat is misschien een goed idee. Er is iets nieuws geboren hier. Te trekken, ja. Nou, ik zou iedereen aanraden, in ieder geval die een Twitter-account heeft. Of een Instagram-account. Of een Instagram. Dan ja, kan je naar dat How Can I Make This About Me? Hoe kan ik zorgen dat het over mij gaat? Mm. Over mijzelf. De ultieme zelfpromotie. Ik zou zeggen, zoek het op. Dank je wel in ieder geval voor dit inkijkje. Het is toch altijd weer verhelderend. Kelly van der Waals, journalist. En onlangs verscheen van haar ook het boek Picture Perfect, over het publieke leven van de smartphone-generatie. Nou, daar heb je helemaal geen tweet voor hoeven de wereld in hoeven sturen. Nee, hier. Dat scheelt zo maar cadeautje. We zijn weer uit de zorgen, Kelly. Oké. Goed, wat gebeurt er in ons brein als onze gedachten afdwalen? Iedereen zal dat best wel herkennen tijdens het lezen van een krant, of dat je gewoon zit te denken, 30 seconden was ik nog met iets heel anders bezig en nu zit ik opeens bij de achtertuin. Stugger nog, 10 seconden later zit je opeens bij het voer van de hond. Nou ja, goed. Ik weet niet of geef ik de goede voorbeelden? Dat zijn zeker goede voorbeelden, ja. Oké, goed. Dat dagdromen lijkt in ons huidige focusgedreven maatschappij, zo heet dat, met de nadruk te presteren, onwenselijker dan ooit. En toch doen we het allemaal. Maar waarom dwalen onze gedachten af? Onlangs harte cognitiewetenschapper Meerte Faber een flinke hoeveelheid onderzoeksgeld bij elkaar om antwoorden te vinden op juist die vraag. Waarom dwalen onze gedachten af? En, ben je al wat verder? Ja, in zekere zin wel. Wilde je weten? Wat wil ik weten? Nou, een van de dingen die mij heel erg fascineert is dat, wat je net zelf ook al zei, we zo ontzettend veel lijken af te dwalen. Ja, dus, en vooral onderzoek ook zo snel. En heel snel, inderdaad. En wat eigenlijk uit onderzoek gebleken is, is dat wanneer we niet echt per se ergens mee bezig zijn, we zeker, zoals je net ook al schetste, ongeveer de helft van de tijd zeker wel gewoon aan het dwalen zijn met onze gedachten. Maar ook wanneer we ons juist proberen te concentreren op de radio, op een krant die we lezen, op iets wat we aan het doen zijn, dan nog steeds dwalen die gedachten toch wel vaak een kwart van de tijd gewoon af naar andere dingen. Dus wij hebben geen controle over onze gedachten? We hebben gelimiteerde controle over onze gedachten, ja. Want dat dwalen gebeurt onbewust. Dat kunnen we niet sturen. Een deel van dat dwalen gebeurt onbewust. Je kan je voorstellen op het moment dat jij in een vergadering zit en je vindt het niet interessant en er zijn belangrijkere dingen aan je hoofd, dat je eigenlijk vrij actief kan besluiten van, nou, ik ga eens gewoon even dwalen. Ik heb niet zo'n zin om hier op te letten. Ik heb andere dingen. Dus je kan zowel, zeg maar, bewust beginnen met dwalen, waarna het, zeg maar, wat spontaner verloopt misschien. Is dat meestal de oorzaak? Inderdaad, het interesseert me niet. Het item interesseert me niet. Of het verhaal interesseert me niet. Of de televisie interesseert me niet. En dan ga ik dwalen. Is dat de crux eigenlijk? Het begin? Dat is niet de crux. Nee, veel van ons dwalen gebeurt toch eigenlijk helemaal spontaan. Dus op een manier waarop wij eigenlijk geen controle hebben over dat startpunt. Dus ineens komen we erachter dat we helemaal niet meer de krant aan het lezen zijn, maar dat we eigenlijk gewoon onze eigen gedachten aan het volgen zijn. Dus ik zit met jou te praten en ik denk inderdaad, die kat heeft helemaal nog geen eten gehad. Ja, die kat heeft helemaal nog geen eten gehad, precies. Is dat het? Ja, dat is een van de type, zeg maar, spontane gedachten waar ik onderzoek naar doe. Dus waar komen dat soort gedachten vandaan? Hoe komt het dat die op een gegeven moment de boventoon gaan voeren? En nou ja, denken aan je en kat. En heeft het nut? En inderdaad, denken aan jouw kat. En je afvragen, moet ik zo een appje sturen naar de buurvrouw? Heeft natuurlijk een groot nut. Maar op het moment dat jij nu, zeg maar, afdwaalt naar een ex-partner van 10 jaar geleden of langer, hè, en je zeg maar de bushalte weer voor je ziet en de Walkman nog hoort in je oren. Goed voorbeeld. Is dat zo nuttig? Of wat is daar eigenlijk de functie van? Waarom doen we dat zoveel? Vluchten in een beetje romantiek dus. Dan. Ja, vluchten op die manier kan inderdaad. Hè, dat noemen we ook vaak dagdromen. Dus dat we eigenlijk een droom hebben, zoals we die 's nachts hebben. Iets wat vrij beeldend is, waar we helemaal in opgaan en ook wel vaak een beetje in meegaan. Maar we hebben ook toch best wel vaak dat soort van gedachten, dat je ineens denkt van, hoe ben ik hier nou bijgekomen? Hoe komt het nou dat ik plotseling denk aan dat vriendinnetje van toen? Ja. En dat, wat ik onder andere in onderzoek heb laten zien, is dat je dat eigenlijk heel vaak kan terugvoeren naar iets wat dat getriggerd heeft. Dus bijvoorbeeld wanneer jij een film kijkt en je ziet op de achtergrond, zie je het Louvre bijvoorbeeld, dan is dat een reden voor jouw brein om terug te gaan naar dat schoolreisje wat je toen maakte, de klas die je toen had, dat vriendinnetje, het buurmeisje daarvan. En oh ja, toen was dat later mijn vriendinnetje. Dus op die manier lijken er heel vaak een soort van sprongetjes gemaakt te worden in ons brein. En ons brein is daar ook heel erg goed in. Dat is eigenlijk ook hoe ons geheugen georganiseerd is. Dat het juist dat soort van bruggetjes kan slaan tussen informatie. Dus het heeft heel veel voordelen. Ja, het kan veel voordelen hebben. Een van de dingen waar ik veel onderzoek naar doe, waar ik ook veel onderzoeksgeld voor heb binnengehaald, is juist om te kijken van, is dat iets wat daadwerkelijk een functie heeft, bijvoorbeeld wanneer we luisteren naar een verhaal of wanneer we een verhaal lezen. Dus je kan je voorstellen, als jij dat verhaal over het Louvre leest, of je leest iets over Barcelona en je denkt, oh ja, ik was ook een keer op de Ramblas, dat je dat eigenlijk heel beeldend al voor je kan zien, of de geuren bij wijze van spreken nog ruikt, of die kerk voor je ziet die misschien ooit een keer afkomt. Hè? Dus dat je een soort van je eigen indruk, je eigen informatie gebruikt als een stukje verrijking. Maar kom je dan nog wel bij het einde van het stuk als je aan het lezen bent? Nou ja, dat is een interessante vraag. Dus iets wat ik bekijk is of dat inderdaad zo is en of mensen inderdaad afdwalend beginnen of afdwalend eindigen. Dus je kan je voorstellen dat op het moment dat jouw gedachten het overnemen en jij aan je kat denkt, dat jouw leesgedrag eigenlijk een beetje stopt. Dus dat je de informatie niet meer zo heel erg tot je neemt. Maar wat ik ook zie, is dat wanneer jij dat soort gedachten over Barcelona hebt, jouw leesgedrag eigenlijk vrij normaal blijft. En het misschien wel zo is dat het juist komt doordat jij interacteert met die tekst. Dus dat je niet afdwaalt in eerste instantie en daarom die spontane gedachten hebt. Een soort verrijking. Maar het is een soort verrijking dus inderdaad. Die tekst je helpt om het geheel te zien. Ja, en die dwalende gedachten jou weer helpen om die tekst te begrijpen en potentieel ook beter te onthouden. Hè? Want je maakt op die manier een soort ankerpunt in jouw eigen ervaring waarmee je die tekst zeg maar kan begrijpen en kan onthouden. Want je koppelt het eigenlijk aan jezelf. Ja, zoals gezegd wordt over boeken, uiteindelijk maakt iedereen zijn eigen verhaal van het boek dat hij leest. Zeker. Toch? Ja. En bij muziek heb je dat natuurlijk al. Ja, zeker. Van alles. Ja. Maar nou is het, kijk, de laatste jaren wordt ontzettend de nadruk gelegd op focus. We moeten focussen of je kan niet goed focussen. Hoeveel mensen niet ADHD worden, wordt gezegd. Want het vliegt alle kanten uit, die gedachten. Niet concentreren, mindfulness, meditatie, allemaal belangrijk. Maar eigenlijk is ons brein hiervoor gemaakt. We zijn gewoon, dit is. We moeten hier ook niet. Daar moeten we niet te veel de nadruk op leggen. op dat gefocus en nee, mindfulness. Nou, ja, het zou je bijna denken. Ja, het zou je inderdaad denken. Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal graag een stukje controle, hè, over ons leven, ook over wat ons binnenleven zoal doet. Dus het is eigenlijk heel logisch dat mensen dat willen trainen en dat bijvoorbeeld met mindfulness willen doen. Maar ik denk niet dat het realistisch is om te denken dat je ooit al die gedachten helemaal onder controle kan krijgen. En dat hoeft denk ik ook helemaal niet. Het is toch ook heerlijk om... Het kan zeker, absoluut helemaal heerlijk zijn om lekker met je gedachten te dwalen. Maar op het moment dat het jou zeg maar in de weg gaat zitten en je niet meer functioneert omdat je gedachten alleen maar dwalen, of bijvoorbeeld in het geval van een depressie, dat je gedachten steeds naar hetzelfde dwalen en je daar helemaal vast in komt te zitten en er eigenlijk, ja, in plaats van dat het beweegt, hè, tijdens dat dwalen, dat het gewoon elke keer klem komt te zitten op zo'n gedachte, dan wordt dat eigenlijk heel dysfunctioneel. Dus het is ook heel belangrijk in die zin dat we begrijpen van wat zijn nou die verschillende soorten gedachten die mensen hebben en wanneer zijn die functioneel en wanneer zijn die nou niet functioneel en wanneer zijn die zelfs zo hinderlijk dat we dat als een klinisch symptoom moeten gaan zien. Belangrijk bij uw onderzoek is ontdekking van een jaar of 10 geleden. En daar gaat het over het zogenaamde default network. Wat is dat? Nou, default network is een netwerk van hersengebieden. We weten al wel iets meer dan 10 jaar dat bestaat. Maar in de afgelopen 10, 15 jaar zijn we erachter gekomen, mede door dat MRI en vooral functionele MRI, hè, dus zeg maar hersenbeelden die we kunnen maken van zeg maar de activiteit in de hersenen, dat er een heel netwerk is wat actief wordt als jij mensen vraagt om niks te doen. Dus je kan mensen in zo'n hersenscanner schuiven. Je kan zeggen, nou, doe je ogen maar dicht of kijk maar naar een grijs scherm en doe verder niks. En dan zien we dat we een heel netwerk hebben wat ineens heel actief wordt. Nou, dat is best wel bizar als je erover nadenkt. Want waarom zouden wij een netwerk hebben wat niks doet? Of iets doet als wij niks doen? En datzelfde netwerk zien we ook op het moment dat wij afdwalen van een taak. Hè, dus eigenlijk... Maar mensen hebben dat in eerste instantie gekarakteriseerd als een zogenaamd zeg maar taaknegatief netwerk. He, dus iets wat gaat doen op het moment dat wij afdwalen van een taak. En daar is dus een hele hoop te onderzoeken. Daar is een hele hoop en te onderzoeken. En dat gaat u doen? Ja, dat ga ik doen. En daar komt u de volgende keer bij ons over vertellen, hopen. Zeker. Oké, hartelijk dank. U hoorde Meerte Faber, cognitiewetenschapper aan de Universiteiten van Nijmegen en Tilburg. Wij zijn er straks weer na 10 met Berend Boudewijn over Martine Bijl, Sanne Rovers over een mooie documentaire, Onno Blom doet de boeken en Michel Krielaars over muzici in Stalins tijd. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Ze is een van de grappigste vrouwen van Nederland. Plien van Bennekom. Samen met Bianca Krijgsman is ze gelukkig weer te zien in het theater met hun programma En Nu Dan? Ja, mijn string zit niet goed. Plien komt. Als taalschat een kokette vrouw van Carrie van Brugge uit 1915... dat opnieuw is uitgegeven. En Mensje van Keulen is onze gast. Zij schreef dit jaar het verhaal Altijd Wat voor de Nationale Voorleeslunch op 1 oktober. René Appel bespreekt de TNA van Huub van der Lubbe. De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Tentoonstelling in de Fundatie van Thierry Henry, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix & Typhoon, Design by Nature en de Fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, Dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. Ster. NPO Radio 1. 10 uur door Almegens met het NOS-journaal. Op de dag dat de coronapas wordt ingevoerd, zet demissionair staatssecretaris Keizer in de Telegraaf daar vraagtekens bij. Volgens haar is het steeds moeilijker uit te leggen waarom die pas op de ene plek nodig is en op de andere plek niet. De CDA-staatssecretaris wijst op de vaccinatiegraad van 85% en het uitblijven van een grote instroom in de ziekenhuizen nadat de scholen en universiteiten volledig waren geopend. Keizer vraagt zich af of het anders moet worden georganiseerd. Het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone bezit honderden woningen in Nederland en betaalt door een fiscale truc hier geen belasting. Daardoor loopt de Belastingdienst volgens de Volkskrant miljoenen aan vennootschapsbelasting mis. Volgens de krant verdwijnt de winst naar de Cayman-eilanden en Jersey, waardoor Blackstone in Nederland op papier verlies leidt. Het bedrijf zegt dat het hier alle belastingen betaalt die betaald moeten worden. Oekraïne heeft enkele maanden voor de ramp met MH17 de luchtvaartorganisatie Eurocontrol gewaarschuwd over de veiligheid in het luchtruim, meldt RTL Nieuws. Ondanks die waarschuwing werd het vliegverkeer niet omgeleid. Dit blijkt uit een tot nu toe geheim gehouden verslag uit mei 2014 van een vergadering van de Europese burgerluchtvaartorganisatie. Dat verslag is gemaakt door een Nederlandse ambtenaar die het deelde met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Een nabestaande van een gezinsmoord in Dordrecht heeft aangifte gedaan tegen de politie en de staat vanwege dood door schuld, dat meldt de Volkskrant. Politieman schoot 2 jaar geleden zijn vrouw, zijn 2 dochters en zichzelf dood. De moeder van de vrouw vindt dat de politie het dienstwapen van de man had moeten innemen, aangezien hij psychische problemen had. Het weer op veel plaatsen bewolkt, in het zuiden en uiterste noorden ook zon, later ook op andere plaatsen zon. Het wordt rond 22 graden, maar onder bewolking blijft het iets koeler. Ook morgen zon en dan maximaal 24 graden, later op de dag wel meer bewolking en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan wat files door wegwerkzaamheden. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam is de vertraging 10 minuten voor knooppunt Zaandam. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum heeft het verkeer bijna 3 kwartier extra reistijd tussen Nieuwegein en Noorderloos. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A2 dit weekend van Utrecht naar Den Bosch. De A67 van Eindhoven naar Venlo is dicht. Dat is tussen de afrit Liesel en de afrit Venlo Tradeport West. En dat komt door een ongeluk. Dat gebeurde afgelopen nacht. Er is nu een onderzoek aan de gang naar het ongeluk. En het duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag voor de weg weer vrij is. Ben je onderweg richting Venlo, kun je beter omrijden via de A2 en de A73. Ster. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driese. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driese. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driesen.nl. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Meesterpianiste Yuja Wang in concert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en La Havshani. Op 30 september, 1 en 3 oktober in de Doelen Rotterdam. Bestel nu tickets op rpho.nl. Ster. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Lievertje Blok. 9:55. Het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen. Onno Blom is aangeschoven. Tijd geleden, jongen. Ja, fijn dat jij er bent. Heb je nog wat gelezen ondertussen? Tijd genoeg gehad? Ja, ik heb wel hooggestaan schreeuw van het lezen, joh. Ik ga gewoon wel door. Heel goed. Het is een golf van boeken die er verschijnen. Is dat zo? Ja, dat komt. Ja. Een heleboel uitgeverijen hebben de boeken gewoon vastgehouden. Omdat in tijden van de corona moest ook natuurlijk. Wel, hè? Ja, en bovendien zijn er allemaal problemen met papier. Nou ja, ik zal je er niet mee vermoeien. Dus gedoe met drukken, de prijzen omhoog. Oh, echt waar? Nu komt er toch wel een hele grote golf met boeken over ons heen. Maar ik wilde vandaag eigenlijk drie boeken bespreken die je misschien normaal gesproken niet zo snel zou doen. Ik vond het een heel leuk lijstje, tekstdichters. Ik heb er gewoon echt heel erg zin in ook, ja. Het zijn lichte letterheren, laten we het zo noemen. Klinkt mooi. Dus dichterzangers van met de lichte toon, namelijk... Kees van Kooten, de 80-jarige vrede. Hij heeft een bloemlezing samengesteld omdat hij 80 is geworden van zijn 80 beste, meest wezenlijke verhalen. En dat heeft een prachtbundel opgeleverd. Van Huub van der Lubbe verscheen Vlooienmarkt Dandy. Dat zijn de liedteksten en de gedichten van de laatste 10 jaar. En ja, dat is al even onweerstaanbaar en heerlijk. En dan heb ik nog iets bij me, en dat vind ik zelf nogal bijzonder. Het is geschreven door J.H. Speenhoff, H-O-F-F. Dat Berend is echt Boudewijn bijzonder, zit hier aan de tafel te kijken. Die wist waarschijnlijk precies wie dat was. Ik ook, meteen. Ja, ik helemaal niet. Nee, Speenhoff die? Nee, ik ben toch een belezen jongen. Peter, neem een slokje water. De emotie grijpt je aan. Okay. Koos Speenhoff was onze eerste singer-songwriter. Absoluut. Geboren in de 19e eeuw. Die was populair in de tijdens de Eerste Wereldoorlog trad hij op voor volle zalen van soldaten. Een beroemde liedschrijver, maar die raakte eigenlijk helemaal uit zijn tijd. En van hem is uit zijn archief, wat zich in het Literatuurmuseum bevindt, een oorlogsdagboek uitgegeven, op een prachtige manier door de Staathofpers. De eerste 10 dagen van de oorlog die hij meemaakte op Scheveningen. En ik vond dat geweldig. Ik vond dat echt geweldig. Dat wil ik ook lezen. Dus, van de tweede hebben we het dan over, hè? Van de tweede. Ja, de eerste, voor de duidelijkheid. Dus 10 mei 1940 tot 17 mei. Zo, oké. En daarin zie je een man die helemaal reactionair en eigenlijk aan lager wal geraakt, als het ware, op een fantastische manier schrijven over die oorlog. Dus dat zal meteen. Goed. Oké, om 10:30 ongeveer. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met het boek De Klank van de Heilstaat. Michel Krielaars beschrijft in dit boek het vaak absurde lot van muzici in de tijd van Stalin. En zometeen aandacht voor de documentaire Crazy Days. Sander Rovers toont hierin de totstandkoming van de opera Le Nozze de Figaro in coronatijd. En dat is, als we de documentaire zien, bepaald geen makkie geweest. Goed, maar we beginnen met een televisielegende. Ja, en nou wat mij betreft ook een theaterlegende trouwens. Want we kennen haar van theatershows. Ook van de dopertjes van Hak. Van de serie Het Zonnetje in Huis. Heel Holland Bak natuurlijk. Van zangeres, schrijfster van prachtige liedjes, vertalingen, noem maar op. Generaties zijn opgegroeid met Martine Bijl, want daar heb ik het over. En die kennen haar natuurlijk grotendeels inderdaad van televisie. Goed lachs, spontane spring in het veld, ontwapenend. Dat ze ook vilijn kon zijn, dat kon je wel merken bij Heel Holland Bakt. Maar altijd met mededogen als zo'n staart weer instortte. Maar toch, daar zat dan zo'n fijn klein ondertoontje in. En ze had ook lelijke gedachten. Dat is te lezen in het boek dat haar man Berend Boudewijn samenstelde. Van dit en dat en van alles wat. Het is een hele bonte verzameling. Notities van haar, dagboekfragmenten, brieven en anekdotes. En Berend Boudewijn is hier. Hartelijk welkom. Van dit en dat en van alles wat. Typische Martine-uitdrukking. Ja, dat viel wel eens uit haar mond. Dat, ja, je kunt maar het sloeg ook op haarzelf. Ja, de boek dekt de lading van het boek heel goed. Hè? Wat je zei, het is inderdaad e-mails en brieven en die dagboeken. Maar die zin die viel nog wel eens uit haar mond. En dat kun je heel positief en heel negatief zeggen. Je kunt het dus nog iets serveren en heel wervend zeggen. Nou, van dit en dat en van alles. Maar je kunt ook kijken van een televisieprogramma. Nou, dat was wel een beetje van dit en dat en van alles wat. Dus dat, ja, je kunt er twee kanten mee op. Nou. Maar ook naar haar persoon kijkend, als ik even oplees wat ze allemaal deed, was ook van dit en dat. Ja, en maar, ja, maar wat het nou het kenmerkende en bijzondere was, ze had ontzettend veel talenten en ze heeft al die talenten gebruikt, maar ze heeft ze altijd ten volle gebruikt. Het heeft nooit het dilettantisme, want ze wilde ook alleen maar naar buiten treden met dingen als het dus professioneel niveau had. En zo, daar was ze op zichzelf was zeer streng. Hobbyisme bestond niet in haar woordenschat. Nou ja, ze heeft ongeveer 10, 12 jaar lang heeft ze gewerkt om poppen te maken. Althans, voordat ze ermee naar buiten trad. Al die poppen daarvoor, die heeft ze weggegooid en vernietigd. Want die vond ze niet goed genoeg. En ze zei ook wel eens, ja, ik denk dat ik al die dingen doe om te bewijzen dat ik geen dom blondje ben. Maar dat was en dat ging zo ver, zelfs tot het werken in de tuin. Wat ze ook heel met overgave deed. Ja. Dan geven ogenblik. Ja, dan stond er toch weer een hele halve kast vol met tuinboeken. En op vakanties dan rukte ze ook nog wel eens een interessant plantje uit een park, want dat was dan goed voor onze tuin. Maar nee, tenslotte werd ze ook jurylid bij een hele met allemaal tuinarchitecten en zo. Ja. Maar haar grootste talent, want ze was zeer talentvol, was toch het ik denk toch wel het schrijven. Het gek is, trouwens, talent op zolder staat boven op een kast staan allemaal prijzen en dingen die ze gewonnen heeft. Ja, en heb ik dacht, voordat ik hier op zolder, voordat we heb ik die geteld. En het waren er 14. En toen dacht ik, hey, beneden zat er nog één. Die publieksprijs, die eindigde, dus 15. En de televisiering, dus heeft 16 keer. Maar dat kon er niet veel schelen. Maar het ging niet om de prijs. Het ging eigenlijk om het werkstuk. Om het maken. Ja. Nou heb je zelf de inleiding van het boek geschreven. Ja. Een heel liefdevol. Je geeft ook een heel mooi beeld van het leven dat jullie samen hadden. Wat was de inzet bij het maken van dit boek? Wat was het ik idee? Ik wil de hele wereld inpeperen hoe bijzonder ze was en hoe talentvol. Ja. En ook, het is ontzettend leuk boek nog. Ik wilde dat eigenlijk dan de mensheid verwennen met dit boek. Dat klinkt een beetje. Maar het is ook een eerbetoon. Het is absoluut een eerbetoon. Dat je ook voor mij is het misschien wel belangrijk om te zeggen, nee, het was niet een dom blondje. Het was echt een hele goede schrijfster. En een grote liefde, 30 jaar samen. Hoe hebben jullie elkaar, hoe is dat begonnen? We hadden alle twee een partner. En ik ben regisseur en zij begon op een gegeven ogenblik theatershows te doen. Eenmansshows, hoewel er waren dan ook nog 9 man op pad. Maar in elk geval. En toen werd ik gevraagd om die te regisseren. Het was trouwens wel aardig dat Joop Koopman, de impresario, die had gezegd, nee, dat ik moet niet bellen, jij moet hem bellen. En toen had zij mij heel voorzichtig gebeld en ook gezegd, ja, maar het is niet vernieuwend hoor. En toen schijn ik gezegd te hebben, godzijdank. En toen heb ik daar mijn hoge ogen gegooid. Maar dat is ook wel interessant, dat zij was schrijfster. En als regisseur ben je iets anders met, ik kan wel tegen Hamlet zeggen als ik hem regisseer, nee, dat deed Hamlet niet. Maar ik kan niet tegen Martine Bijl, als zichzelf op het toneel zat zeggen, dat deed ze niet. Dus dat was heel dienend eigenlijk. Maar dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar dat was werk, meer niet. Maar toen op een gegeven ogenblik, bij het vierde programma, dat was dus al na meer dan 6 jaar, en al die programma's werden 2 jaar gespeeld. Toen was er toch een hele schuchtere warme gevoelens. Maar ja, toen werden we verliefd. En dat is tenslotte, dat heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad. Omdat vanwege de roddeljournalistiek. Er staat een tekst in het boek ook afgedrukt, Haastje, van een lied wat ze schreef. En eigenlijk bleek dat lied te maken hebben met die hele langzame aanloopperiode van jullie liefde. Maar prettiger was dat jou dat volledig ontging, hè? Ik vond het wel een interessante vrouw. Maar dat het je volledig ontging dat die tekst voor jou bedoeld was. Nee, dat is precies dat liedje, dat haasje, dat vond ik een mooi liedje. En ik dacht, heel ontroerend mooi liedje. Waarin eigenlijk aansporing om niet te wachten. Maar dat was eigenlijk, heeft ze me later bekend, dat was aan mij gericht, dat was een heimelijke boodschap. Dus, Niet wachten, vond ik het inderdaad een mooi liedje. Meer. We hebben een fragmentje ervan. Oh, leuk. Ja. Er zijn woorden voor, maar ik kan ze niet goed vinden. Heel diep in mij staat een muur van angst, want je laat je niet binden. Je bent zo ver van me af en zo dichtbij. O, maar haast je een beetje. Jij hebt de tijd, ik heb mijn eer. Dus ik wacht een leven lang en dan niet meer. Ja, mooi, hè? Ja. Een leven lang, een leven lang en dan niet meer. Nee. Je zei, het kwam net al ter sprake toen jullie uiteindelijk met elkaar gingen, partners daarvoor andere partners in de steek lieten. Dat werd al hoog of breed uitgemeten door de roddelpers. Martine, die was ontzettend op haar privacy gesteld, volgens mij. Die was daar, vond dat echt verschrikkelijk. Heb jij daarover gedacht hoe zij het zou vinden dat jij die dagboekfragmenten van haar, dat al die spijker dingen die eigenlijk nooit bedoeld waren natuurlijk voor publicatie, die nu uit te gaan brengen. Spijker op de kop. Zij was natuurlijk, toen ik dit samenstelde, ik vind het een heel erg mooi en ook heel onderhoudend en een grappig boek. Maar zij heeft natuurlijk voortdurend meegelezen, meegekeken op wat ik wel geselecteerd heb. En of dat ook niet, het mocht nog niet te sentimenteel zijn. Het mocht ook niet larmoyant, ook over het feit dat ik haar nu niet mis. Daar moet ik ook natuurlijk niet te veel over doorgaan. Moet er ook niet te veel overdreven de hemel in prijzen. Dus dat dat een zekere terughoudendheid. Dus in een zekere zin waar dat boek wel goed gelukt is, is het ook nog wel omdat zij voortdurend mij scherp in de gaten gehouden heeft. Heb je echt het gevoel dat je gecorrigeerd werd? Nee, maar dat is niet het goede. Wordt gecorrigeerd is net schoolmeester, jufachtig. Dat was ze helemaal niet. Maar die normen waren heel streng. Onwaarachtigheid of wat ze dan ook op televisie zie je wel als mensen die dan noemen ze dat zelfvertedering. Die vertelden dat ze dan een goed werk hadden gedaan. Ze had ook een hele leuke brief in het boek van waarin ze toelicht waarom ze als bekende Nederlander niet aan dat soort dingen wil meedoen. En dat is heel goed geformuleerd. En wat ik het leuke vind van die dagboeken, dat waren geen dagboeken over ons leven, maar dat waren dagboeken over ons werk. Of over haar werk. Je krijgt een waanzinnig kijkje in de keuken. Wat heet. Een enorm leuk kijkje. Want meestal schrijf je later terugziend, schrijf je over zoiets. Maar zij deed het meestal 's avonds na een repetitie of na een auditie of na een bespreking. En dan schreef ze min of meer heet van de naald hoe dat was toegegaan. En dat geeft een krankzinnig goed beeld eigenlijk. En ook vaak heel erg grappig. Omdat hoe dat dan met de ego's en van de mensen en de onzekerheden. Ook haar eigen onzekerheden. Ja, maar zeker. Behoorlijk onzeker komt ze over in veel. Nee, dus ze spaart zichzelf ook niet. Daarom was natuurlijk alles wat ze deed was zo goed. Omdat ze namelijk niet, ze wilde absoluut niet falen. Veilen mocht niet. Dat was ze bij zichzelf niet. Maar die dagboeken, dat geeft een enorm grappig kijkje in hoe dat toeging. Bij Z15 musicals vertaald. Er komen wel heel veel namen in voor. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dan de hele tijd wil weten, het zijn allemaal alleen maar voornamen. En ik ben ook dingen gaan opzoeken van is dat dan die geweest en die geweest? Dat die neiging krijg ik wel. Maar dus heb je heel bewust de achternamen. Ja, ze was ook nog wel soms in deed ze dat ook wel. Maar ik ben daar toen consequent in geworden. ja. Iemand heet dan Joop. En dan moet je maar nagaan. Denken nou ja, Hillary en Clinton. Toch? Ja, ja, ja. Janine en Joop van der Ellen zijn, noemt ze Hillary en Clinton, toch? Ja, Hillary, dat is ja, heel ja, en, ja. Is er, ja, en de hele tijd is er een man, Robert, we moeten Bob zeggen of zo. Ja, een Amerikaanse regisseur, ja. Maar ook bijvoorbeeld over de oude Kraaikamp, met wie ze heel lang zonnetje in huis. Hè, dat bleek een, was helemaal niet in het begin, dachten ze dat, maar dat bleek een heel groot, langdurig succes te worden. Ja. Maar zij, je ziet door haar vertelling heel erg hoe hij toch steeds ouder wordt en lastiger. Ja, ik vind dat heel erg aangrijpend, want ze beschrijft dat, omdat ze dat programma, dat hebben ze 10 jaar lang gedaan. Ze heeft vertaalde het aanvankelijk, en, maar speelde daarin mee. En hij ze beschrijft en bewierookt zijn unieke talent. Het is echt een heel bijzonder talent. En dan ziet ze een gegeven ogenblik dat hij merkt dat zijn carrière een beetje op zijn eind loopt. En dat die grote carrière en die grote roem iets minder wordt. Bovendien strandt zijn huwelijk. En dan wordt hij op de repetities, wordt hij langzaam maar zeker, wordt hij heel nukkig en onaangenaam en vervelend. En dan is het eigenlijk heel aangrijpend dat ze vertelt de allerlaatste opname. Dan is er een feestje na afloop en dat hij daar niet bij is. En dat hij eenzaam in het uitgestorven decor in het werklicht zit, terwijl elders mensen dat bij elkaar zitten voor dat eindfeestje. En dan verdwijnt hij eigenlijk. Ja, ja. En dat vind ik eigenlijk. Dus ze beschrijft al dat hij onaangenaam is op die repetities aan het eind. Maar ik vind het eigenlijk heel aangrijpend. Maar ook met veel mededogen. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Dat en bewondering ook. Ja, ja. Ja. Nou, 6 jaar geleden, op Prinsjesdag. Dat is de dag dat alles anders werd. Toen kreeg ze een hersenbloeding. Ja. Jij vond haar. Ze heeft daar zelf natuurlijk ook over geschreven, uitgebreid. Ja. In Rinkel de Kinkel onder andere. Maar hoe is dat voor jouzelf geweest, dat die dag? Zij heeft dat uitgebreid beschreven voor haarzelf. Kijk, aan het begin van zo'n dag weet je niet hoe die zal verlopen. Ja, dat klinkt een beetje cryptisch, maar je hoort de wekkerradio piepen dat het 9 uur is. En zij zat al op een stoel en ze deed gymnastiekoefeningen. En dan hoor ik een bons. Ja, en dan blijkt dat ze op de grond ligt. En denk waarom? En dan ga je bellen. En dan tenslotte. En dan, nou ja, dan ontrolt die dag zich. En dan, ja, dan geef ik, ja, we moeten. Komt er ambulance, nee, u moet horizontaal blijven. Nee, u mag de trap niet zo af. Dan komt de brandweer en dan wordt ze naar buiten getakeld. Toen zei ze nog, wat ik niet was er goed bij zinnen, toen zei ze nog, heel Holland gezakt, zei ze toen nog, toen ze naar beneden getakeld werd. Ja. En dan, ja, dan mag je mee in de ambulance. En dan kom je, en dan komt er een man die zegt dan tegen haar, ik ben een anesthesist en ik blijf helemaal bij u. En dan, toen mompelde zij nog God voor de God voor. En dat was. En nou ja, en dan een jaar later, dan is ze thuis. En dan, maar dat is wel een. Maar die dag, ja, om die te beschrijven, dat. Ja, nee, maar het is wel voor jou natuurlijk ook de dag, een dag geweest waarop alles. Ja, ja, dat. Maar dat ben je op die dag zelf misschien nog niet zo bewust. Als je, het gevaar is dat er een paar slechte periode geweest. Terwijl ze is er nog bovenop gekomen, rijbewijs gehaald en alles. Maar dat je dreigt misschien te vergeten die fantastische periode daarvoor. Maar het is een soort fabel dat de goden die wilden een sterveling straffen. En toen zei ze, laten we hem dan straffen dat hij moet gaan met de gang van een slang door de hel. En toen zei de goden, nee, nog een ergere straf is, laat hij gaan met de gang van een hinde door het paradijs. En dat is een beetje. Als je zo'n goede relatie hebt, ja, dan denk je, ik wou dat het maar niet zo snel ging. Ik wou dat het maar wat langer duurde. Maar goed, we hebben die. En eigenlijk ook die laatste jaren is het ook eigenlijk heel bijzonder. Toen zei ze, het heeft ons nog nader tot elkaar gebracht. Ja. Maar goed, in elk geval, ik ben heel erg blij dat hier nu dat boek is. En ja. dat ook als je niet zou weten wie ze is, dan zou je misschien toch nog, als je het las, denken, God, wat een leuke vrouw, denk ik. Wat een interessant iemand. God, wat een leuk boek. Ja. En ook wel een beetje aangrijpend soms. Het boek is nu klaar. Ja. Het boek maken gaf ook structuur. En nu? Ja, ik hoop. Tuinieren? Nou, nee. waanwijs zijn. Nee, als er ergens een regieklusje is of nee, ik denk ja, toevallig ga ik nu van iemand. Ben net gevraagd om een kleine voorstelling te regisseren. Dus. Heerlijk, heerlijk. Maar het is prachtig hoe je de herinnering aan haar op deze manier zo springlevend houdt. Ze had zich geen mooiere biograaf kunnen wensen. Het is toch een soort biografie. Dank je wel, Berend Boudewijn. En namens haar ook. Een prachtig eerbetoon. Dank daarvoor. En het moet een voorrecht zijn geweest om je leven met haar te delen. Dat is nou, zeer duidelijk. Daar heeft ons lieve heertje mij echt een cadeautje gegeven. Zeker. Ja. Dank je wel. 3 jaar lang is er door honderden mensen gewerkt aan Mozart's opera Le Nozze di Figaro, de bruiloft van Figaro. De productie van de Nationale Opera is overal uitverkocht, maar de coronamaatregelen maken het onmogelijk om normaal te kunnen repeteren en het te spelen. En sterker nog, misschien wordt alles wel afgeblazen, blijkt tijdens de aanloop naar de voorstellingen. Over deze spannende tijd maakte Sanne Rovers de documentaire Crazy Days. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam je erop om die documentaire te maken? Want als ik het goed begrepen heb, met opera heb je niks en wist je ook van niks, hè? Nou, ik had wel eens een opera bezocht, maar ik had er niet heel veel kennis van. En ik werd gebeld door Sophie de Lint, de directeur van de Nationale Opera. Zij zaten midden in die repetities en waren allerlei mensen vanuit het buitenland geland op Schiphol, begonnen aan een grote internationale productie. Inderdaad, Le Nozze di Figaro. Heel veel mensen, hè? Ja, en al een stuk minder mensen, want ze hadden het al ingekort, omdat ze geen pauze wilden hebben. Omdat je dan 2 uur lang het publiek in de zaal kon hebben. En normaal gesproken is de opera 4 uur. Die hadden ze al ingekort naar 2 uur. Geen koor, geloof ik. Geen koor. Normaal gesproken zit er een koor in, inderdaad, het operakoor. En een hoofdrol was er uitgeschreven. Alles maar om ervoor te zorgen dat het toch door kon gaan. En langzaam werd steeds duidelijker van de cafés en restaurants gingen dicht. Wat gaat er gebeuren met deze productie? En wat vroegen ze aan jou? Want het is helemaal niet zo logisch om dan een filmregisseur erbij te halen. Nee, ja, het was gewoon weer een hele extra mensen. Ja. Ja, inderdaad. Want er mochten maar elke keer maximaal 30 mensen in 1 ruimte. Dus ze waren continu aan het tellen hoeveel mensen in 1 ruimte. Wij waren er natuurlijk ook weer 3 of soms 4 extra mensen bij. Dus dat was niet per se waar dan de regie van de opera op zat te wachten. Maar wat was het verzoek? Het was een bijzondere repetitieperiode ook. Omdat iedereen al heel lang niet had gewerkt. Sommige mensen hadden al vanaf maart op de bank gezeten. Iedereen had een enorme drive om te werken van we gaan dit doen. En de dirigent die stelde het voor van is dit niet eigenlijk ook heel bijzonder om dit te filmen? En Sophie was natuurlijk ook op zoek denk ik naar mogelijkheden van nou laat maar zien wat dat voor impact heeft op ons, op die opera. En ook om die productie zichtbaar te laten worden. Want straks als er geen publiek komt, dan is er toch iets zichtbaar van die repetitie. Was dat werkelijk wat ze wilden? De stress laten zien of het mogelijk was die productie te maken, ja of nee? Was dat de optie? Nou, ze hebben mij alle vrijheid gegeven. Ze kwamen vragen van, wil je komen filmen? Toen zei ik van ja, maar dan wil ik eerst iedereen spreken. Dus ik heb lang iedereen betrokken heb ik gesproken. En daarna hebben we een soort plan gemaakt. Maar het was heel spannend, want het zou ook kunnen dat na 3 dagen er een lockdown zou komen. Nou, dan hadden we 3 dagen gefilmd. Of na een week, want iedere week was er een persconferentie. Dus we hadden een heleboel scenario's van hoe die film zou kunnen worden. Maar duidelijk was van we mochten overal bij zijn. En die hoofdpersonen vonden dat ook meteen. Want je zit er bovenop in de film. En ook bij ze thuis of de appartementjes waar ze dan zo lang wonen in Amsterdam. Tijdens zo'n repetitieperiode. Dat was voor iedereen prima, want het is een kwetsbare periode, zo'n repetitieperiode. Het was inderdaad, wij doken er natuurlijk in. En we werden eigenlijk wel direct geaccepteerd als onderdeel van van de productie. En iedereen is best open. Vooral, ik wil even naar een voorbeeld. Polly, dat is een jonge Britse zangeres. Zij is Cherubino in de opera. We luisteren even naar een stukje van een aria van Cherubino. Che cos'è l'amor? Dove vede se En ze heeft ooit dit gezien, de Notte di Figaro, en dacht toen, die wil ik ooit zijn, Cherubino. En nu gaat die droom eindelijk in vervulling op deze manier. En je ziet haar, ze krijgt kritiek van de dirigent. Het is allemaal echt heel gevoelig licht dat een hele jonge zangeres die haar droomrol kan zingen. Wilde ze daar ook heel makkelijk over praten? Ja, dat lukte wel. We kregen inderdaad het vertrouwen van iedereen. En dat is natuurlijk als een documentairemaker ook wel waar je naar probeert te gaan. En dat ging dan nu in een soort van stroomversnelling om bij iedereen het vertrouwen te wekken. En dat was heel, heel fijn dat inderdaad Polly zich daar ook heel erg voor openstelde. Want zij was ontzettend kwetsbaar op dat moment. Het was haar droomrol, inderdaad. Ze had ooit een opera gezien als tiener. Had ze Cherubino gezien en toen dacht ze, dit wil ik. En dit was inderdaad haar debuut als Cherubino. En wat ik niet wist, maar als operazanger heb je een aantal rollen die je heel vaak zingt. Zij is dan mezzo-sopraan, dus de Cherubino-rol Een jongensrol, hè? Het is eigenlijk een jongensrol, ja. Gezongen door een mezzo-sopraan, dus door een vrouw. Ze is dus ook helemaal, ze heeft heel lang mooi haar, wat helemaal weggestopt wordt in een soort jongenskapsel. Wat fantastisch ook, die kap en die griem van de opera. Maar zij was dus inderdaad heel erg nerveus. En die spanning van die gaat het allemaal nog wel door. Dat zit dan wel in de weg bij je helemaal openstellen om je als zenuwachtige Cherubino, het is een hormonale puber eigenlijk, Cherubino, om die rol helemaal ten volste te kunnen zingen. En die regisseur legt daar ook meteen zijn vinger op. Ja, en die dirigent. Ja, nee, dat klopt. En dat vond ik dus heel erg mooi om te zien, dat ondanks alle spanning die er heerste, dat er nog continu wel op ieder detail werd gedrukt van we gaan deze opera in de perfectie uitvoeren. Continu hangt een soort zwaard van Damocles boven van, maar gaan we dit wel voor een publiek uitvoeren? Of want gaan die we persconferenties. Ja. Ja. Want de dirigent, dat is een temperamentvol man, die hier zelf dus eigenlijk ook, dat was ook zijn idee, maar hij wilde er op een gegeven moment zelfs mee stoppen. Want hij wil dat de registratie, hij wil het naar voren schuiven, zodat ze niet door die persconferentie ineens in de wielen gereden worden. Hij wil dat er dan toch op zijn minst een goede registratie komt. We hebben ook weer even een fragmentje. He needs on the 12th. He has to understand that if Ruther is closing up the country on the 10th, he's ending up with his thoughts. We take the risk. He has to understand. We take the risk. Are you really? Yeah. Are you all discussed with Laura? Well I'm going to discuss with all the team because I will almost impose it. But I will Ricardo, leave. I will leave tomorrow. Ricardo, we are all taking the risk. Yes, but okay. But why taking this risk? It's stupid. Sorry, it's stupid. We are talking only about one day. It's just stupid. Sorry. Het is wel mooi, want dan in die documentaire zie je ook de mensen eromheen. Het is een hartstikke leuke man, hè, die dirigent. Maar zo'n opvliegende Italiaan, laat maar aanlullen. Dat is eigenlijk een beetje het sfeertje eromheen. Maar ze maken zich flink zorgen, want als hij wegloopt, is het helemaal klaar. Hij strijdt ervoor. Ik bedoel, hij heeft besloten van, ik kom naar Amsterdam, we gaan deze opera uitvoeren. En uiteindelijk, hij heeft het idee van, als we nou iets naar voren halen en er komt nog een persconferentie, kunnen we het net nog, voordat er iets gaat sluiten, zouden we het nog kunnen doen. Dus dan gaat het echt om het verschuiven van een dag. En nou, omdat inderdaad een opera is zo groot, met zoveel mensen, dat kan je niet zomaar een dag verschuiven. Dan gaat het ook inderdaad van of ze dan misschien een crash kunnen openen op de opera, omdat ze dan de kinderen van het orkest, van alle orkestleden, nog kunnen opvangen, zodat die dan misschien toch nog kunnen. Weet, ze zijn de hele tijd bezig van hoe kunnen we dit gaan uitvoeren. En uiteindelijk die schoonheid van die muziek, ja, die heeft voor iedereen is voor iedereen het allerbelangrijkste. En daar strijdt iedereen voor. En dat vond ik dan ook wel echt heel erg fijn, dat je zelf in die midden van die corona, waarin je eigenlijk alleen nog maar hebt over maatregelen, dat je ineens belandt in een soort snoepdoos vol prachtige muziek, waar iedereen inderdaad bezig is om het allermooiste ervan te maken, ondanks alles. Je merkt aan alles dat er echt voor gevochten wordt. En dan zie je ook die depressieve momenten van mensen. Van, ja, je moet ik wel zit gemotiveerd er helemaal doorheen. Blijven. Ik ben er klaar mee. Ja, het is wel heel moeilijk om gemotiveerd te blijven als je niet weet van waar doe je het voor. En als er continu achter je wordt ja, je hebt er geen grip op of het wel of niet doorgaat. En het is al een heel kwetsbaar vak. Zeker inderdaad, als je op het podium staat, moet je al je heel kwetsbaar opstellen. En vervolgens komt dit er dan nog ook overheen. Dus alles heel erg op scherp. Het is geen registratie van de opera, maar je hebt wel gekozen om een aantal belangrijke aria's eruit te pikken. En ze dat in hun kostuum op een prachtig uitgelichte manier in dat lege gebouw van de Nationale Opera en Ballet op verschillende plekken te filmen. Waarom heb je dat daarvoor gekozen? Want je maakte eigenlijk van de documentaires als een soort opera opgebouwd. Hè? Ja, ik wilde heel graag eigenlijk... opera gaat natuurlijk over hele grootse emoties. En de pandemie die we allemaal hebben meegemaakt, die was ook wel heel erg emotioneel voor heel veel mensen. En zeker in deze snelkookpan. Dus ik wilde eigenlijk een parallel leggen tussen die emoties die in die opera zaten. Daar gaat het heel erg over verwarring, gaat het over sociale chaos. En die emoties wilde ik koppelen aan eigenlijk wat er in de realiteit gebeurde. En dat lege gebouw stond voor mij wel heel erg symbool voor het niet hebben van publiek. En daarom dacht ik van, ik zoek inderdaad plekken in dat gebouw waarin je dat theatraal en filmisch neer kan zetten. En waarin we die film echt kunnen laten, of de muziek echt kunnen laten gloreren binnen die film. Het geluid is ook prachtig, nog eventjes tot slot, hè, van de hele docu. Dinsdag de première, Nederland Filmfestival. Ja, klopt. Niet niks, hè? En een nominatie voor Gouden Kalf. Ja, nou, in de competitie. Ja, inderdaad. Ja, toch een nominatie. Ja. Precies, voor korte documentaire, heb ik begrepen. Klopt, klopt. Ja, inderdaad. Volgende week hebben we de première op dinsdag 28 september om 18:00. En de dag daarna om 12:45 in Utrecht is er nog een tweede vertoning, waar allebei nog kaarten voor zijn. Dus als mensen denken, ik wil komen kijken, wees van harte welkom. En vanaf 7 oktober op pikkel.nl. Dat is een alternatief voor het filmhuis. Ja. Zeer de moeite waard. Ja. Aanstaande dinsdag, dus 18:00 première in Kinepolis Jaarbeurs. Kaarten zijn er dus nog voor. Nou, je hebt het hele verhaal gehoord. Sanne Rovers, dank je wel. En heel veel succes. Veel plezier ook vooral dinsdag. Ja, dank je wel. Duimen voor je. Met publiek. Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op 4. Er hangt een lapje voor de brievenbus en in de tochterste kieren zit papier. Wij waren heel erg arm en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv, maar wel radio en lange vingers. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op totdat vader zei, vooruit naar bed, dan kregen we een kruik mee. Gezichten in het behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Buiten huilde wind om het huis, maar binnen breide moeder warme sjaal. En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos, daar zijn we toen verdwaald. Ja. Verdwaald in het bos. 1948, toen was geluk heel gewoon. Coat en Bie. Ja. Ja, Onno, de brug naar Kees. Ik vind het leuk dat jullie dit laten horen. Want niet veel mensen weten misschien nog dat toen was geluk heel gewoon. Van de tekst van Kees van Kooten is. Dat is natuurlijk door anderen gezongen. Gerard Cox heeft het misschien beroemd gemaakt. En het is ook goed om te vertellen, omdat dat heel typerend is eigenlijk voor hoe Kees van Kooten zelf schrijft. Het is echt een gelukkige schrijver. Ik heb hier de 80-jarige vrede meegenomen. Een bundel die hij zelf heeft samengesteld, omdat hij deze zomer 80 werd. Van zijn beste 80 verhalen. En ik heb hem ook mogen spreken een paar weken geleden over die bundel. En daarin vertelde hij dat hij eigenlijk altijd op de lach heeft geschreven. Maar je zou daar toch ook aan moeten toevoegen dat de kracht van Van Kooten als schrijver van die korte verhalen, dat is altijd bij korte baanwerk gebleven. Dat is zijn stijl, de korte, gevoelige, scherpe impressie. Dat hij toch vooral ook op de ontroering schrijft. Op een gevoel wat je heel goed kan herkennen. Ja. En er is een gekke dubbelheid natuurlijk bij Van Koot. In ieder geval voor mij is dat zo. Ik denk dat ik ben net in de 50. En voor mij waren Koot en Bie, dat waren de wereldkampioenen. Die waren die de taal van die mannen. Die begeleiden je eigenlijk door de week heen. Die bundels die Van Koot schreef, die hebben datzelfde gedaan. Ja. En het is wel eens, het is natuurlijk wat men dan kleinkunst noemt, lichte literatuur. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat zo iemand als Van Koot een ongelooflijk grote rol heeft gespeeld in de hele grote literatuur. Dus echt een ontzettend goede schrijver. Waar gaat het meestal om? Hè? Dus het is natuurlijk een familiezieke man, zou je juist kunnen zeggen. Hij stroomt over van gevoel voor zijn naaste. En het meest klassieke verhaal wat eigenlijk in deze bundel te vinden is, dat is een absolute favoriet in de Nederlandse letteren van mij. Dat is een koffer met poep. Ik weet niet of jullie dat verhaal toevallig ook kennen, want het is echt wel een klassieker. Maar daarin is een typisch Van Koten verhaal waarin hij als huisvader, hij maakt zichzelf daar altijd heel goed in belachelijk, op weg gaat met een kampeerauto, met de kinderen en vrouw, en een gloednieuwe camper. En wat is daarin bijzonder? Dat die camper die beschikt over een toilet. Chemisch toilet. En onderweg wordt hij natuurlijk gevuld. En op een gegeven moment moet de koffer met poep, het chemisch toilet, ook geleegd worden. En dat lukt niet helemaal, die onhandig. Hoe moeten we dat nou allemaal voor elkaar krijgen? In ieder geval bevindt Koot zich op een gegeven moment in een hotel waar dat dan moet gaan gebeuren. Maar het is toch nog niet helemaal van gekomen. En iemand draagt dan die koffer poep van de trap van het hotel af. Maar die weet niet dat je hem niet op die manier schuin moet houden. En daar breekt de koffer open en kolkt de stront over de trappen de receptie in. Ja, het is de ijzeren wet. Hè? Ja. Als het misgaat, is het leuk. En hij beschrijft dat fantastisch. Je weet eigenlijk in de eerste zin voel je al aan, dit kan niet goed gaan. Dus je zit op het puntje van je stoel en daar is hij geweldig in. Wat nou leuk is in die bundel, is dat hij daar ook nog commentaar bij heeft gegeven. Gezegd, ja, dat kolken, eigenlijk geeft hij toe. Die koffer heeft het gewoon uitstekend gehouden. En het woord kolken gaat misschien een beetje ver. Dus niet te ver gaan, maar wel gewoon geweldig schrijven. Huub van der Lubbe. Ook zo'n lichte letter hier. Hè? Als je Huub van der Lubbe spreekt en hij hem vraagt, wie zijn nou de echte grote in de literatuur en in de muziek, dan noemt hij altijd namen van anderen. Gerrit Komrij, Ilja Pfeiffer in de literatuur, of Springsteen en Dylan als muzikanten. Natuurlijk, dat zijn iconische figuren. Mm. Peaky maar, Blinders. Maar onderschat hem niet. Ik heb een keer het genoegen gehad met en Komrij en Ilja Pfeiffer en Huub van der Lubbe op te treden. Nou, Huub, die krijgt de zaal plat, hè? En dan zegt hij altijd, ja, zo'n jongen, dat is de muziek. Zo'n aardige jongen. Als je een gitaar hebt, sta je altijd op voorsprong. En zo'n aardige jongen met afstaande oren. Hè, daar heeft men een contact mee. Ja, maar doe het maar eens. Als je luistert naar die teksten, dat is de teksten van de laatste 10 jaar heeft hij gebundeld in Vlooienmarkt, Dandy. Dan zijn die toch eigenlijk, ja, dan zijn die heel, heel geweldig. Dat Vlooienmarkt, Dandy komt uit een liedtekst. En daarin typeert Huub zich, en dat is juist zo typerend voor hem, ja, als een echte gewone jongen, hè, die eigenlijk niet bijzondere talenten heeft, maar ondertussen, hè, Vlooienmarkt Dandy, ik ben je Vlooienmarkt Dandy, de prins van de straat, je gentleman schooier, je snopkameraad, ik ben die gozer van gister, die rukker van straks, kapitein van de vuilschuit, landskampioen laks. Als je dat van jezelf zegt, dan weet je wel dat dat toch niet helemaal het geval is. Hij is een geweldige schrijver en dichter. En in deze bundel zijn er ook allemaal gedichten te vinden die hij in tijden van corona heeft geschreven. En ga nou ik nu niet voorlezen. Want, en nou naar je want, nieuwe ontdekking. Nou ja, voor mij. Ja. Ik heb hier een boek bij me. Dat is uitgegeven door de Statenhofpers. Het is prachtig uitgegeven in vrij kleine oplagen. Normaal gesproken zou je zeggen, nou moeten we dat nu hier voor de luisteraars in de lucht houden. Want het zal nog een hele kleur worden om zo'n boek te bemachtigen. Ik heb het hier over het oorlogsdagboek 7 dagen oorlog van J.H. Speenhoff. Zei mij alleen bij benadering iets. Speenhoff was, zo schrijft Jacques Kleuters in het nawoord die dit boekje bezorgd heeft, dat Speenhoff onze eerste singer-songwriter was. Is dus een liedschrijver, een tekstschrijver. En hij was beroemd, hoor. Die trad en wereldberoemd was in Noord- en Zuid-Holland. Prachtig, maar dan aan het begin van de vorige eeuw. Maar die man, die Speenhof, dat blijkt dus uit het nawoord van Kleuters en ook in het dagboek, dat oorlogsdagboek, wat gaat over de eerste 7 dagen van de Tweede Wereldoorlog. Daar blijkt uit dat deze Speenhof in zijn leven geheel uit de tijd is geraakt. In de meidagen van 1940 was hij al 70 en schrijft hij: ik ben blut en op. Hij vond eigenlijk de muziek die hem omringde, de tekst, de schrijvers, hij vond het allemaal niks meer. De jazz die allemaal door de radio klonk toen, die noemde hij van die vervelende jazzmuziek, dus J-A-S. Hij vond het jazzgruwel. Hij zag helemaal niks in de wereld die hem omringde. En hij was ook een politiek dwaallicht geworden. Zijn jongste dochter hield het met een man die zat bij de NSB. Hij stond onder verdachte reuk. En het gemopper over de wereld, dat reactionaire, dat komt geweldig tot uiting, ook in dat oorlogsdagboek. Maar het mooie is nu, wat is eigenlijk de revelatie van die tekst voor mij? Dat was dat die Speenhof dus geweldig kan schrijven. Het is echt heel bijzonder. Zelfs als reactionaire naar. Het is een reactionaire, rare gek eigenlijk. Maar juist dat maakt het natuurlijk ook heel aantrekkelijk om te leven. Wat is er met een vage, goedmoedige held? Hebben we niks aan. Zo'n mopperaar, dat willen we lezen. Ja. Maar hoe die het schrijft, dat is geweldig. Dat is eigenlijk in een hele moderne, zeer eigenzinnige, gekke taal vol neologisme. Dus parachutisten, die noemt hij valschermers. Allemaal dat soort taal. En je kan horen dat hij weet hoe je muziek maakt, omdat het ritme van zijn zinnen zo geweldig is. En je bent er dus bij in die eerste dagen van de oorlog. Hij op Scheveningen, hij woonde vlak bij de zee met uitzicht op zee. Hij zag de kruisers daar varen en hij hoorde de schoten in de eerste meidagen. Op vrijdag 10 mei 1914 wordt hij wakker en staat zijn vrouw huilend aan zijn roekeloze bed. En dan moet je horen: opeens daverde een vliegmachine boven huis. Er knetterde vlakbij ons een afweerkanon. Een geluid van brekende of knappende kachelplankjes. Of het kletsen van klappen op ontzagwekkende billen. Daarna doffe, bonkende slagen van zwaar kustgeschut. Geweerschoten. Nou ja, dan ben je ritme, er. Dan ben je er. Mm-hmm. Dan ben je er. Dus ik vind echt een vondst. Knap. Geweldig boek. Mooi. Alle informatie, als u het even na wil lezen of wil zien, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Staat natuurlijk ook allemaal op onze Facebookpagina of Twitter met hashtag nieuwsweekend als u ons iets te melden heeft. En nogmaals, de boeken van Onno zijn dus allemaal daar te vinden. Prokofjev, symfonie nummer 5. Al vanaf de beginjaren, dat laten we niet zomaar horen, al vanaf de beginjaren van de Sovjet-Unie veranderde het Russische muziekleven ingrijpend. Componisten moesten ineens muziek maken die dienstbaar was aan de nieuwe socialistische staat. Eenvoudige melodieën die arbeiders en boeren tot grootste prestaties aan zouden zetten. Journalist en schrijver Michel Krielaars portretteert in zijn boek De Klank van de Heilstaat 10 muzici uit de tijd van Stalin. En bij het schrijven stuitte hij op een ronduit absurde wereld. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je had al een soort fascinatie voor de bewondering die Russen hebben voor klassieke muziek. Daar is dit boek uit voortgekomen. Dat was het eerste idee. Ja, ik ben als kind altijd naar het concertgebouw gesleept en heb daar beroemde muzici zien optreden. Russen als Kirill Kondrasjin, de dirigent. David Oistrakh, die in Amsterdam is gestorven. Rostropovich, die ik zelfs eens een hand heb kunnen geven. Zijn vrouw Galina Wisniewska, beroemde zangeres. En die mensen hebben mij eigenlijk altijd, zoals een ander van Bob Dylan houd ik van Svjatoslav Richter, de pianist, en van David Oistrakh. Ja, en die Russische muzici die gebukt gingen onder Stalin, daar gaat dit boek over. Ik had het idee dat die meesten gewoon gevlucht waren uit Rusland. Maar er waren daar gewoon dus een heleboel. En die waren eigenlijk best meegaand. Nou, kijk, je moet denken, Shostakovich, beroemd componist... Ja. Was in 1917 een fanatiek revolutionair. Die vond eigenlijk dat alle mensen die het niet met de bolsjewieken eens waren... tegen de muur gezet moesten worden. Muzici dachten, er gaat nu iets veranderen... in die stilgevallen tsaristische samenleving. Het wordt allemaal nieuw, dus we kunnen iets. Maar dat was nog het begin met Lenin natuurlijk, hè? Ja. En toen kwamen er op een gegeven moment allemaal communistische... muziekorganisaties en die gingen zich bemoeien met de inhoud van de muziek. En als je maar enigszins verdacht werd van tsaristische banden... Bourgeois muziek, nou, mocht niet meer. Dan was je, ja, maar ik vroeg me af bij het lezen van het boek... dan moest je dus iets maken in die tijd, schrijven... voor het welzijn van de arbeiders en om de productie omhoog te krijgen. Arbeidsvitamine. Ja, maar wat dan? Ik bedoel... Het moest neuriebaar zijn. Er werden regels ingevoerd, stijlregels. Het socialisme-realisme heet dat. En die bepaalden dat, hoe het moest klinken. Dus het mocht niet meer avant-garde muziek zijn. Maar ja, hoe moet iets klinken? Nou, op volksmuziek gingen ze natuurlijk heel erg zich... daar gingen ze weer naar terug, denk ik. Maar die regels, dat was belangrijk. Je had Prokofjev, dat was een heel modernistische avant-garde componist... aanvankelijk. Die was naar het buitenland gevlucht na de revolutie, miste Rusland, keerde terug en werd in de watten gelegd, kreeg een prachtig huis, kreeg heel veel geld, noem maar op. Maar mocht niet maken wat hij wilde. Ze zeiden aanvankelijk, ga je gang. Maar op den duur, 1936 vestigde hij zich weer in Rusland, komt hij terug uit Amerika of uit Europa, en dan hoort hij dat hij niets meer mag en hij mag het land ook niet meer uit. En dan denkt hij af en toe, ik moet de leiders behagen. En dan gaat hij een soort heilsymfonie voor de 60e verjaardag van Stalin componeren. Wanstaltige teksten allemaal. Dus heil Stalin hier, heil Stalin daar. En dan denkt hij, ik heb het nu te pakken. Dit willen ze hebben, dit willen ze horen. Dan componeert hij weer iets anders, een beetje in het kielzocht daarvan. En dat wordt weer verboden. Dus bij die componist werd, en ook bij andere componisten, werd van alles. Ze dachten, dit mogen we. Nee, dan mocht het weer niet. Dus die mensen werden helemaal gek gemaakt door het systeem. Of je werd gewoon verplaatst naar de provincie en dan deed je maar een beetje de internationale op een blokfluit. Maar als je er maar geen last van had. Ja, zo ja, of erger naar de gulag. Er zijn heel veel. Wat had je dan gedaan? Dan werd je dan vonden ze je dat je niks kon. Dan had je of een aristocratische achtergrond. Ik heb één componist gevonden die heeft gevochten tegen de bolsjewieken. Had er naar een gewone in de burgeroorlog na de revolutie. Die had er naar een gewone carrière. Maar op een gegeven moment, 1926, 10 jaar na de revolutie, werd hij gearresteerd wegens zijn achtergrond. Naar de gevangenis gestopt. Kwam hij weliswaar na een paar jaar vrij. Maar tijdens de grote terreur, dat is de periode eind jaren 30. Waarin Stalin zo'n 15 miljoen mensen laat doodschieten, wordt hij weer opgepakt, naar de gulag gestuurd, bij China, bij Japan. Daar zit hij een paar jaar en zo'n man is kapot. En wat doet zo'n man dan? Die gaat toch door met componeren op wc-papier, op telegrampapiertjes die hij overal vandaan... Tijdens die gevangenschap. Ja. En die mensen wilden, en dan kwamen ze op een gegeven moment wilden componeren, en dan kwamen ze vrij... En dan mochten ze nergens meer iets uitvoeren. En dan waren ze verboden personen. Mensen die niet meer bestonden. Wiens namen niet meer op concertaffiches stonden. Wiens muziek niet meer werden uitgevoerd. Maar het gekke is aan die tijd van Stalin... dat ze dan toch weer een baantje kregen ergens op een muziekschool. En toch les konden geven. Maar ze werden niet geëerd. Je houdt, zou je denken, van je componisten. Maar dat gebeurde niet. Nou was Stalin zelf een groot kenner ook. Hè, een liefhebber van muziek. Dus die bemoeide zich echt heel intensief. En wij beluisterden iedere nieuwe plaat die uitkwam. Werkelijk? Dan schreef hij op de hoes of hij het mooi vond. Matig of rotzooi. En rotzooi kun je de kogel opleveren. En was het dan alleen bemoeienis met de muziek... maar of ook met de rest van het leven van zo'n componist? Nou, vaak met de rest van het leven. Het is altijd heel raar dat de elite in de Sovjet-Unie, componisten, schrijvers, hadden, bij wijze van spreken, direct contact met Stalin. De Shostakovich, die had op een gegeven moment huisvestingsproblemen. Die woonde veel te klein. Die schreef dan een brief aan Stalin. En dan zei Stalin, oké, morgen krijg jij een prachtig 5-kamer-appartement in een van de mooiste buurten van Moskou. 3 maanden later werd Shostakovich verketterd. Toen had Stalin zijn opera Lady Macbeth van Mtsensk gehoord in het Bolshoi-theater. En zei, dit is vreselijke muziek. En dan begon er een haatcampagne tegen zo'n Shostakovich. Die werd toen verketterd. Die mocht een tijdje niet meer optreden. Werd ontslagen uit zijn functies. En een paar maanden later, of een paar jaar later, was hij weer terug. Je was je leven dus nooit zeker. En als muzikus moest je lavieren. En dat merkte je aan alles, hè? Want die angst zat er bij iedereen verschrikkelijk in. Ja. Ik bedoel, je moest uiteindelijk likken met de autoriteiten, want anders ging het niet goed. Je moest likken met de autoriteiten, met de politici in het Kremlin, maar ook met de directeuren van het muziekleven. En er is een beroemdheid, Tigran Gernikov, dat was de secretaris-generaal van de Componistenbond. En dat is een omstreden persoon. Uit de memoires van Shostakovich wordt hij in feite de wolfshond van Stalin genoemd. En die man blijkt ook heel veel componisten te hebben geholpen. Maar dat was zelf iemand die werd in 1948 benoemd op grond van zijn foto. Want die had een goede boerenkop. Dus Stalin dacht, die past helemaal in het nieuwe, in de nieuwe ideologie. We gaan niet weer zo'n bourgeois zoontje hoog opgeleid nemen. We nemen die boerencomponist, die kan leuke filmmuziek maken. En die mag het leiden. Maar die man was natuurlijk ook als de dood, want die kon geen nee zeggen bij die benoeming. Nee. Want dan zou je misschien ook naar de gulag worden gestuurd. Ja. Nog even het verhaal van de man die jij in het begin noemde, die jij zo bewonderde, Richter. De pianist. Er is een krankzinnig verhaal dat Richter pas nadat dat gebeurd was, erachter kwam dat Stalin zijn vader had geëxecuteerd. Ja, Richter heeft een Duitse achternaam, Richter. Ja. Hij was zelf een jong talent, studeerde in Moskou. Had als zijn eerste, in 1941 vallen de Duitsers de Sovjet-Unie binnen. En dan wordt zijn vader, die in Odessa woont, docent aan het conservatorium is, wordt op grond van zijn achternaam door de geheime politie van Stalin gearresteerd en geëxecuteerd. In een massagraf gegooid. Richter hoort pas aan het eind van de oorlog dat zijn vader is omgekomen, maar weet niet waardoor en hoe. Die denkt misschien door de Duitsers doodgeschoten. Als Stalin doodgaat in 1953... zit Richter op de piano aan de bar van de gestorven leider rouwmuziek te spelen, uit bewondering voor de grote Stalin. Of uit de bewondering. Pas in de jaren 60 hoort hij wat er met zijn vader is gebeurd. Dat Stalin persoonlijk opdracht heeft gegeven tot executie van zijn vader. Zo, heb je heel erg moeten graven om dit soort verhalen boven water te krijgen? Vragen, bespreken met Russen. Er wonen heel veel Russische, grote Russische muzici in Nederland. Dimitri Versman, de vader van de violiste Lisa. Uh-huh. Lev Markies, oprichter van de Nieuwe Sinfonietta 93. Die heeft Stalin nog ontmoet. En die vertellen je dan de details die ik niet wist. Michel, de vraag is, als je het boek leest, hoe is de situatie nu? Dat zul je je ook afgevraagd hebben. Is er iets veranderd? Nou, je wordt niet meer doodgeschoten. Nee. En we hebben sociale media. En die zijn hier soms funest voor het sociale klimaat. Maar daar kun je dus alles volgen. Er is een beroemde regisseur, Kirill Serebrennikov. Die is lastig. Die maakt Kremlin-kritische toneelstukken. En zo iemand krijgt een huisarrest en een enkelband. Maar hij wordt niet naar de gulag gestuurd. Hij mag gewoon thuis zitten. Hij wordt ergens valselijk van beschuldigd. Het is er dus wel op vooruit gegaan. Ja. Nou, het is namelijk een heel treurig beeld dat dit boek oplevert. Ja, maar er is wel die prachtige muziek is gemaakt. En dat blijft een wonder. Inderdaad, een wonder. We spraken met schrijver en journalist Michel Kielaars over zijn boek De Klank van de Heilstaat, muzici in de tijd van Stalin. Ligt in de winkels inmiddels, verschenen bij uitgeverij Pluim. En na het nieuws van 11 uur is het de hoogste tijd voor Frits Spits met De Taalstaat. Een programma van Max. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. Theatermaker Frank Sanders was de partner van cabaretier en televisiemaker Jos Brink. Dames en heren, hier zijn Jos Brink en Frank Sanders. Komende week verschijnt de nieuwe biografie over Jos Brink. De grote liefde van Sanders. Het moment dat je niet bij elkaar bent kaal en onbestemd, is leuker met elkaar dan zonder elkaar. En dopingjager Herman Ram. Ram nam deze maand na 15 jaar afscheid van de Nederlandse dopingautoriteit. Ja, ik heb ook doping gebruikt. De sport is volgens hem schoner geworden. Niet dat het probleem is opgelost, maar het gaat echt beter. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren bij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening.